NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Surinaamse oud-president Desi Boutersen moet zich uiterlijk vrijdag melden bij de gevangenis. Dat meldt de Surinaamse media. Boutersen werd een maand geleden veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Een verzoek van zijn advocaten om het vonnis niet uit te voeren werd gisteren nog afgewezen. President Noboa van Ecuador heeft gezegd dat zijn land in oorlog is met drugsbendes. Afgelopen weekend ontsnapte de leider van een van de grootste drugsbendes uit de gevangenis. In zeker 5 gevangenissen zijn opstanden uitgebroken. Gisteravond gijzelden bendeleden de nationale televisie van Ecuador. Het Franse themapark Puy de Fou komt toch niet naar Nederland. Het park zou in Meppel komen en 60 hectare groot worden. Maar om onbekende reden trekt Puy de Fou het plan in. Spoorbeheerder ProRail gaat vannacht het spoor tussen Zwolle en Meppel repareren. Vanmorgen ontstond er door de kou een scheurtje in het spoor, waardoor treinen alleen stapvoets mochten rijden. Naar verwachting rijden de treinen tussen Zwolle en Meppel vanaf morgenochtend weer als gewoonlijk. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, 8:45. Welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Maurits Hendricks, directeur sport bij Ajax, vertrekt voortijdig bij de club. We horen van Menno de Galan over de crisis bij Ajax. En in Apeldoorn zijn de Europese kampioenschappen baanwielrennen begonnen. Met ook meteen kansen voor de Nederlandse teamsprinter Sebastian Timmerman. En de eerste medaille is binnen. Het is een bronzen medaille geworden voor Kira Lambering, Steffi van der Peten en Hetty van der Wouwen op de teamsprint bij de vrouwen. En dat was ook wel conform het toernooi. Want derde in de kwalificatie, derde in de halve finales en dan ook derde in de finales. Dan is het duidelijk. Goede tijd trouwens in de eindstrijd. 46 seconden en 17e is maar 2/10 boven het Nederlands record. De Europese titel gaat natuurlijk weer naar Duitsland. Dat is ook viervoudig wereldkampioen. En de Britse dames eindigden op de tweede plaats. De vrouwen hebben dus een teamsprint gehad. Ik denk dat het een minuutje, anderhalve minuut zal duren. En dan gaan de Nederlandse mannenteamsprinters op jacht naar de 7e Europese titel. Mooi, komen we zo bij je terug. Het marathonpeloton is doorgereisd van de natuurreis van Winterswijk naar het bevroren water in Noord-Laren. Gisteren won Marijke Groenewoud de eerste natuurreismarathon. Jan-Kees van der Kunnen is er weer bij. Heeft ze dat kunstje kunnen herhalen, Jan-Kees? Ja, dat heeft ze kunnen herhalen. Ook vandaag is ze de beste in Noord-Laren. Maar waar ze gisteren met overmacht won en de wedstrijd van begin af aan domineerde, ging het vanavond toch echt wel een stuk lastiger. Ze had de hulp nodig van Ariane Pruijser, haar ploeggenote, om een weggevluchte kopgroep lam te leggen. Dat gebeurde en dus kon ze in de eindsprint weer de zege binnenhalen. De mannen zijn een rondje of 30 onderweg inmiddels. En daar ligt het tempo zo gigantisch hoog. Ze zijn nog niet overeind gekomen. Dus uitlooppogingen nog niet gezien. Alles is nog bij elkaar. En zometeen om 9:00 is de coach van Shakhtar Donetsk te gast. Marino Pušić en Belle Perez komt langs. Zij is zangeres en zit 25 jaar in het vak. We zijn er zoals gebruikelijk tot 11:00. Op de wielerbaan van Omnisport Apeldoorn nemen de beste baanwielrenners het de komende dagen tegen elkaar op om de Europese titels. Sebastian, je zei het al, brons voor de vrouwen. Zijn de mannen al in de baan of moeten die nog even wachten? Ja, die starten nu. As we speak, Roy van den Berg, Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland. Olympisch kampioen, zesvoudig Europees kampioen, vijfvoudig wereldkampioen. Waarin de kwalificatie maar 4000ste sneller dan Frankrijk. Nemen het nu tegen Frankrijk op in de finale. Na 1 ronde is het verschil 3/10 in Nederlands voordeel. En dat komt door 17-3. De snelste opening van de dag van Roy van den Berg. Als tweede rijder in de baan, Jeffrey Hoogland. Harry Lavrijzen, die is nu klaar. En dan is het aan Jeffrey Hoogland om de klus te klaren. Zoals hij dat zo vaak heeft gedaan op de Spelen. Al die WK's. En hij gaat het ook doen op het EK. Want Nederland ligt al 17e voor. En hier is de 7e Europese titel voor Nederland. Weer is het raak. En zo beginnen ze uitstekend aan dit Olympische jaar 2024. Het jaar natuurlijk waar de 2e Olympische titel moet worden behaald. De Nederlandse ploeg, Roy van den Berg, Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland is weer eens kampioen. Dit keer dus van Europa. Ze winnen voor Frankrijk en Polen. Ja, het was grote nieuws geweest als ze het niet hadden gered. Als ze niet hadden gewonnen. Maar toch, je moet het maar doen. Elke keer opnieuw. En die trein dendert maar voort. Weer goud dus voor dat Nederlandse sprintritual. Kijk, eerste titel binnen, Sebastian. Zijn er vanavond nog meer finales? Ja, we krijgen nog één finale dadelijk. En dat is de afvalkoers bij de mannen. Spectaculair onderdeel. Elke twee ronden valt de laatste rijder af. Het is ooit geïntroduceerd als onderdeel van de vierkamp van het Omnium. Maar de rijders en het publiek vinden het zo leuk dat het nu ook als los onderdeel wordt verreden op EK's en WK's. Namens Nederland dadelijk in de baan, Philip Heijnen. Vorig jaar werd hij derde. En ik denk dat hij nu ook wel weer kanshebber is op een podium. Kijk, horen we jou zo meteen weer bij die finale van de afvalkoers. Gaan we weer even kijken bij de natuurijsmarathon van Noord-Laren. Verslaggever Jan Kees van de Kunde. Het is allemaal iets later begonnen, geloof ik, hè? Want het was iets te donker, geloof ik. Ja, aardedonker was het hier in Noord-Laren, ijsvereniging De Hondsrug. Op het moment dat er gestart moest worden bij de vrouwen, nou, laten we zeggen 5 voor 7, vielen ineens alle lampen uit. En ja, dan is het echt ontzettend donker, want het is verder een uitgestrekte, lege vlakte waar deze ijsvereniging ligt. De stoppen waren doorgeslagen, noodaggregaat deed het ook eventjes niet. Dat krijg je natuurlijk als je binnen 24 uur zo'n organisatie moet opbouwen. Dan zitten er her en der wat zwakke plekken in. En dat was ook hier het geval. Het mooie was wel dat ze hier in Drenthe dan niet in paniek raken. Er kwamen wat handige mensen aan te pas. Die keken ze even in de meterkast. En daar kwamen een heleboel kabels bij elkaar. Het was wat dat betreft wel echt. Ik denk dat als ik dat vroeger bij natuurkunde zo aan elkaar knoopte, dan had mijn leraar me denk ik geen voldoende gegeven. Maar dat terzijde. Hier kregen ze het wel voor elkaar. Dat vind ik dan wel weer mooi. Die lichten die moesten eventjes opwarmen weer. En uiteindelijk was het 7:10 toen ze vertrokken. Dus met een vertraging van 10 minuten is de vrouwenwedstrijd toen alsnog begonnen. Ja, dat zie ik helemaal voor me. Dat jij dan zegt, dit kan toch niet? Dat zij zeggen, ja, maar hij doet het toch? Dus waar zul je over? Zeg, gisteren Harm Visser, topfavoriet. Denk jij dat hij vandaag weer de grote favoriet is? Of weten ze hem inmiddels wel te kloppen? Hij is in ieder geval degene waar iedereen naar kijkt, ook vandaag weer. En dat weet hij zelf ook. Dat vindt hij ook eigenlijk wel een lekkere positie. Hij heeft er ook wel de ploeg voor om het te controleren. En om het uiteindelijk op een sprint met hem te laten uitdraaien. En dan is hij dit seizoen gewoon niet te verslaan. Dus ook vandaag zal er weer naar hem gekeken worden. En ik vroeg hem, hoe gaan jullie het vandaag aanpakken? Hij lachte eventjes en zei, ja, ga ik nu vertellen waar de rest bij zit? En toen zei ik, joh, dat kan best. En toen zei hij, maar ik denk dat wij weer het heft in handen gaan nemen. Dus we eens even kijken hoe dat eruit gaat zien. Op dit moment trouwens 2 man die toch een halve ronde voorsprong bijna hebben. En dan ga ik eens even kijken, dat zijn niet mannen van Jumbo-Visma. Dat is Casper de Gier van Reggenborg, die op kop rijdt. En daarachteraan iemand anders die nu uit mijn zicht verdwijnt. Ja, het is wel iets lichter dan eerder vandaag, maar nog steeds niet zo licht als een verlichte schaatshal in Tielf bijvoorbeeld. Maar hij komt weer onder de lampen. En dan kan ik eens even kijken wie hij mee heeft gekregen. Met nummer 96 is dat Pieter Michael, die gisteren ook deel uitmaakte van de kopgroep. Die heeft er dus weer zin in. Met z'n tweeën, maar ze krijgen nu toch wel weinig ruimte. Want Jumbo-Visma heeft een mannetje op kop gezet van het peloton. Dit gaan ze niet laten gebeuren. Ja, maar je hebt nog heel wat ronden om ze allemaal uit je hoofd te leren. Dus we overhoren je later vanavond nog wel even. De vrouwen heb je inmiddels gehad. Je zei al, Groenewoud, die pakte weer deze marathon. Maar ze had wat meer tegenstand of was ze zelf wat vermoeider? Ja, dat tikt uiteindelijk toch wel bij elkaar aan. Hè? Als je eerst in Tielf Europees kampioen op de 3000 meter wordt. Vervolgens op natuurijs een wedstrijd rijdt waarin je de lakens uitdeelt en wel wint, maar ook wel met krachten smijt. En dat moest ze na afloop ook wel toegeven. Dat het vandaag wat zwaarder werd, dat gold natuurlijk ook voor de tegenstand. Maar die kleunde erin en die pakte een voorsprong. Het was een groepje van een vrouw of 6, 7 die toch eigenlijk wel om de zegen leek te gaan strijden. Maar ook Arianna Pruijser zat in dat groepje. En dat is een ploeggenote van Marijke Groenewoud. En zij kreeg de stalorders om dat groepje lam te leggen. Dus zette zich op kop en hield de benen stil. En toen werd de voorsprong snel ingelopen door het peloton. Dat uiteindelijk maar mocht gaan sprinten met een vrouw of 20. Omdat de rest al eerder op een ronde achterstand was gezet. En daarin liet ze wel weer haar klasse zien. Esther Kiel leek het nog wel spannend te maken tot in de laatste bocht. Maar uiteindelijk ging Groenewoud er toch wel weer met groot machtsvertoon overheen. En won ze dus voor de 2e dag op rij. In een week die voor haar maar niet kan ophouden wat betreft succes. Winnen dus een 10,5 en nu 2 keer winnen op rij op natuurijs. Groenewoud kan met een goed gevoel richting de finale weken van het seizoen uit gaan kijken. Ja. Goed, bedankt voor nu. We komen vanzelfsprekend zo meteen nog even bij je terug. Maurits Hendricks vertrekt voortijdig bij Ajax. Hij is in Amsterdam de Chief Sports Officer. Oftewel, directeur sport. Zijn contract liep eigenlijk tot en met half november, maar hij stopt na goed overleg al per 1 maart. Gaan we over praten met Menno de Galan. Hij is auteur van het boek Ajax in crisis over de huidige neergang van de Amsterdamse voetbalclub. Menno, goedenavond. Goedenavond. Sprak voor je boek ook veel mensen binnen en rond de club. Ben je nu eigenlijk verrast dat Hendricks eerder weggaat? Nou, eigenlijk totaal niet. Integendeel, zijn rol was eigenlijk al lang uitgespeeld. En in feite heeft hij het zelfs vanaf het moment dat hij werd aangesteld nooit makkelijk gehad bij Ajax. Dus je zou kunnen zeggen, enigszins gechargeerd, maar toch ook weer niet helemaal, dat hij als een soort kuifje met een hockeystick in de arena rondliep. En daar rondkeek. Wat deed hij eigenlijk als Chief Sports Officer? Hij is aangesteld om de toenmalige algemeen directeur Edwin van der Sar van enkele functies te ontdoen. En die functies waren eigenlijk vooral niet betrekking. Die hadden geen betrekking op het eerste, maar die concentreerden zich op de toekomst en op het vrouwenvoetbal en op het jeugdvoetbal. Dus het was eigenlijk alles behalve de situatie met het eerste. Het probleem was dat toen hij werd aangesteld, was er een crisis bij Ajax. En werd hij eigenlijk alsnog in de situatie met het eerste, daar werd hij ingezogen als het ware. En heeft hij zich ook tegen bijvoorbeeld transfers aan bemoeid of dat niet? Nee, dat niet. Dat niet. Nee, dat liet hij aan anderen over. Daar is hij niet bij betrokken geweest. Je zei al, het is een beetje kuifje in de grote wereld. Hoe lag hij binnen die club? Nou ja, dat is. Kijk, vanaf het begin, zoals veel mensen die van buiten komen bij Ajax, was het moeilijk. Dus het was geen makkelijke binnenkomst voor hem. Omdat hij ook zijn palmares had verdiend in andere sporten, eerst zelf als actieve hockeyer en daarna bij de Olympische Spelen, werd hij ook meteen weggezet als een niet-voetballer. En dan heb je het vanaf het begin eigenlijk moeilijk bij Ajax. Ja. Maar lag dat aan hem, denk je, of ligt dat vooral, zegt dat vooral wat over de organisatie van Ajax? Dat eigenlijk zou je kunnen zeggen beide. Maar op het moment dat de organisatie van Ajax moeilijk ligt, en dat is altijd op één situatie te herleiden, namelijk als het eerste niet lekker loopt, dan krijg je als Ajax-iet die van buiten komt, krijg je het niet makkelijk. Dan zoekt de buitenwereld naar een Achilleshiel. En in dit geval werd hij dan ook snel gevonden. Dat was Maurits Hendricks. En onder die druk is hij dan bezweken? Ja, het vertrek was eigenlijk was onvermijdelijk. En de kwestie was alleen van wanneer zal het gaan gebeuren. Ja. Als je het hebt over de bestuurlijke onrust bij Ajax, heb je natuurlijk ook over de gevolgen voor de selectie. Die is ondermaats. Dat blijkt wel uit de stand op de ranglijst. Is natuurlijk samengesteld door die Duitse technisch directeur Sven Mislintat, inmiddels vertrokken. Hendricks ook met zijn aanstelling te maken? Ja, daar had hij zeker mee te maken. De vraag is natuurlijk, hoe groot was zijn bemoeienis daarmee? Mm-hmm. Ik ben er stellig van overtuigd dat hij een belangrijke stem daarin had. Of hij nou de beslissende stem daarin had, dat is onduidelijk. Maar het feit dat hij zich daar al mee kon bemoeien als buitenstaander is veelzeggend. Dat had Ajax natuurlijk nooit moeten overkomen. Dat een relatieve buitenstaander zonder veel voetbalverstand zich daar toch mee kon bemoeien. Ja, hij gaat dus per 1 maart weg. Wat laat hij achter bij Ajax? Nou ja, als ik mag, eerst nog even een opmerking over de timing daarvan. Ja? 1 maart is interessant, omdat 14 dagen daarna treedt de nieuwe algemeen directeur aan, de opvolger van de SAR, eindelijk, zou je kunnen zeggen. Marjan Alex Beuken? Kroes. En, ja, Alex Kroes. Ja, sorry. Ja. Alex Kroes en die twee ontlopen elkaar dus. Dus de nieuwe algemeen directeur Alex Kroes ontloopt Maurits Hendricks. Mm-hmm. En dat lijkt mij geen toeval. Alex Kroes hoeft zich dus in het begin niet bezig te houden met puinruimen. In de zin van dat hij zich dan al zou moeten bemoeien met een eventueel vertrek van Maurits Hendricks. Dat is nu geregeld door de Raad van Commissarissen. Ja. Dus dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, netjes geregeld. Oké, want ik noemde Marijn Beuker al even. Dat is nu de directeur voetbal. Komt er dan ook nog ja. weer meer een opvolger voor Maurits Hendricks, denk jij? Nee, dat denk ik niet. Oké. Okay, dus... dit was eenmalig. Kijk, zijn functie hield echt erg enorm verband met het functioneren van Edwin van der Sar. Mm-hmm. Die heeft in de hele tijd dat hij bij Ajax algemeen directeur was, heeft hij geleund op mensen van buiten. En Alex Soest is een andere algemeen directeur die half maart aantreedt. Dat is veel meer een man die zelf verstand heeft van het transferbeleid, van voetbalzaken. En die heeft niet iemand nodig als Maurits Hendricks naast zich. Oké, okay. Helder, dankjewel voor je uitleg. Menno de Galan was dat, schrijver van Ajax in crisis over het vertrek van Maurits Hendricks. Gaan we even naar Sebastian Timmerman. Op de baan natuurlijk de afvalkoers voor de mannen, Sebas. En dat is spectaculair ook vandaag weer. Ik kijk naar Filipijn. Oh, die gaat nu een schouderduel aan met de Portugees. Ja, we zitten weer in een afvalronde en hij zit helemaal verkeerd, Filipijn. Hij zit namelijk helemaal onderin de baan. Kan eigenlijk geen kant op. En dan wordt het Portugal of Heijnen die eruit gaat. En ik denk Heijnen. Ik denk dat dit het moment is dat de Nederlander wordt uitgeschakeld. En dan zou die negende worden. Nee, het is Portugal. Ik zag het verkeerd. Ja, de Portugees er ook niet mee eens. Die wijst nu ook naar de jurytafel. Maar de jury is onverbiddelijk. Het gaat om de achterkant van het achterwiel. Ja, maar hij is er echt niet uit. Het is echt Heijnen. Nee, dit is een fout van de jury. We zien het namelijk nu op het grote scherm. Dit is echt een fout van de jury. Ik kan me de woede en de middelvinger zelfs, die in de rondvliegte van de Portugees naar de jury, wel voorstellen. Geen VAR, hè, Sebas? Nee, ja, de VAR. Nou ja, we hebben de beelden en er is wel een VAR ook in het wielrennen. Maar ik weet niet of ze dit nog kunnen terugdraaien. Maar dit was echt een fout van de tijdwaarnemers. Want het was duidelijk te zien dat Filip Heijnen als laatste over de streep kwam. Maar hij komt ermee weg. Zit dus nog in de koers door deze fout van de juryleden. En we hebben nog 7 rijders in de wedstrijd. Meet the son of a governing man and a pillar of salt. I was born with blood on my hands and have all the signs of a Prince is dat, met No Way Down. Sebastian Timmerman met de afvalkoers, EK baanwielrennen... met Philip Heijnen, Nederlandse deelnemer. Ik zat me te bedenken, had hij eruit moeten liggen? Hij zal Europees kampioen worden. Ja, maar dat wordt hij niet. Dus wat dat betreft blijft de Portugees, okay, die eruit moest van de jury... maar er niet uit moest liggen, blijft dat bespaard. Maar het was inderdaad een rare situatie. Heb ik eigenlijk nooit eerder meegemaakt... dat de jury zo in de fout gaat bij dit onderdeel. En ik kan me de woede van Diogo Narciso wel voorstellen. Maar twee rondjes later moest Philip Heijnen alsnog eruit. Toen was hij de laatste, wederom de laatste, die over de streep kwam. En ditmaal zag de jurylid dat wel. En zo is hij zevende geworden. Nog drie rijders in de baan die gaan uitmaken wie de kampioen wordt. Willem Tidbol, Gilles Hesters en Tobias Hansen. Gaan we het hebben over SOA zelftesten. Want die zijn vanaf deze week in de supermarkt verkrijgbaar. Dat betekent geen bezoekje aan de kliniek of huisarts meer, maar aan de Albert Heijn. De vraag is of dat eigenlijk een goed idee is. Dat gaan we vragen aan Hanna Bos. Zij is arts infectieziektebestrijding van SOA Aid Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Thuis testen dus. Is dat een goed idee? Nou, we denken dat je het beste naar de huisarts of naar de GGD kan gaan. Als je denkt dat een SOA-test nodig is, zeker als je klachten hebt. Mm. En de meeste mensen doen dat ook gelukkig. Kijk, het kan inderdaad via zo'n thuistest. Maar dan zou ik zeggen, ga naar een betrouwbare aanbieder die je ook een goed advies geeft. Want zomaar zo'n testje uit het schap trekken, dan weet je eigenlijk helemaal niet welke SOA en waar. En misschien moet je wel andere SOA's testen. He, dus beesten kan je een goed advies ergens zoeken. Je huisarts kan dat heel goed, of de GGD. Of online aanbieders, die hebben vaak hele goede testwijzers. Okay, dat is veel betrouwbaarder. Want wat zou er fout kunnen gaan als je dat begeleidend advies niet krijgt? Nou, bijvoorbeeld die test, die, wat ik begreep, ligt er alleen maar voor gonorreu en chlamydia. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere SOA's. Bijvoorbeeld HIV of syfilis. En voor hetzelfde geld is het voor jou belangrijk om niet alleen je urine te testen of je vagina, maar misschien ook je anus of je keel. Hoe weet je dat nou? Dus dan zou het kunnen gebeuren dat je denkt, ik heb toch een test gedaan, terwijl dan een heel andere SOA is waar je last van hebt dan waarop je getest hebt bijvoorbeeld. Precies. En dan heb je dus wel iets anders onder de leden, maar dan denk je misschien dat het allemaal goed zit. Ja. En daarom is zo'n advies zo belangrijk. Maar is het dan niet schijnveiligheid? Zou je dan niet moeten zeggen, we verbieden het aanbieden van die testen in bijvoorbeeld supermarkten? Nou, wij zeggen dat je beter naar je huisarts of de GGD kan gaan, of naar een betrouwbare thuistestaanbieder. En SOA Aid Nederland heeft op zijn website een aantal betrouwbare geselecteerd. We zouden zeggen, doe dat maar niet zomaar van het schap van de Albert Heijn. Of de Jumbo, hè? Of de andere. Ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Waar dan ook. De supermarkt, ja. Maar goed, die testen voor gonorreu en chlamydia, die zijn dus beschikbaar. Gonorreu is in de eerste helft van 2023 al met 15% gestegen, begreep ik, ten opzichte van 2022. En chlamydia, meest voorkomend, ook een stijging 2022 van 21% ten opzichte van 2021. Dan zou je zeggen, ja, misschien eigenlijk best wel goed om het op deze manier te doen natuurlijk. Nou, weet je, SOA die zijn heel vervelend. Gonorreu, dat neemt inderdaad toe. Dat is best zorgelijk. Mm-hmm. Maar niet altijd is het voor jou belangrijk om te testen. Hè? Dus ook dat, sommige aanbieders die willen graag verkopen. En die bieden ook allerlei testen aan die jij helemaal niet nodig hebt. Dus dan doe je misschien wel onnodig testen. Kijk, feit is wel dat het goed is dat het stigma op SOA eraf gaat. Want er zijn toch een hoop mensen die zich schamen voor dit soort dingen. En dat is echt niet nodig, maar ook eigenlijk schadelijk. Hè? Dan, dat zou misschien betekenen dat je niet de zorg gaat zoeken die je nodig hebt. Dus dat het stigma op dit soort ziektes, dat moet echt minder worden. Maar of dat de beste manier is om het nou in de winkel te leggen, daar hebben wij zo onze twijfels bij. Ja, en bovendien, als je je schaamt en je haalt zo'n test, dan zegt je onderbuik waarschijnlijk al van ja, er is toch iets niet goed. En dan ga je misschien gewoon twee weken later alsnog naar de dokter. Precies, misschien ga je wel extra geld betalen, wat niet handig is. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Toch is, als we wat breder kijken, die stijging van SOA's wel opvallend. Is daar een verklaring voor? Ja, je kunt aan allerlei dingen denken. Het zou zomaar dus iets te maken kunnen hebben met corona. Mm-hmm. In die tijd zijn veel SOA-polies en huisartsen dus minder getest. Ja, en na corona zijn we natuurlijk gewoon wel gezellig doorgegaan met seks hebben. Mm-hmm. Daar zou het misschien iets mee te maken kunnen hebben, maar we weten het eigenlijk niet. Het is wel door heel Europa en over de hele wereld dat dit gebeurt. Dus we zijn zeker niet de enige. Oh, dus het zou ook een soort meeteffect kunnen zijn? Nou, ik denk niet dat het een meeteffect is. Het gaat wel echt... En met name gonorreu vinden wij wel zorgelijk. Okay. Want daar kan je toch ook hele nare effecten van hebben op de lange termijn. Dus dat is... En natuurlijk vooral ook als je klachten hebt... Hè, dan moet je je echt niet schamen om zorg te zoeken. Mm-hmm. En dan is zo'n test van een supermarkt echt geen goed idee. Dan moet je naar een dokter. Mag ik het zo samenvatten? Voor een condoom naar de supermarkt of de drogisterij... en voor een test naar de arts? Top. Goeie samenvatting. Helder. Dank. Hanna Bos is dat. Arts infectieziektebestrijding bij SOA AIDS Nederland. Goed gedaan, Jan-Willem. Klasse. Goed, dan de natuurreismarathon in Noord-Laren. Kijken hoe de situatie daar is. Hoeveel ronden nog bij Jan-Kees van der Kun? 34 op dit moment, want het rondebord heeft er weer eentje afgehaald. Ze gaan zo ontzettend hard hier rond op de toch betrekkelijk kleine baan in Noord-Laren... dat er wel pogingen zijn om uit te lopen. Nu bijvoorbeeld van Stoltenborg, maar daar wordt ook meteen weer gecounterd door... ik denk wel het hele peloton. Het is een kleurrijk geheel vooraan. Alle ploegen proberen het, maar ze komen nu even overeind. Stoltenborg voorop en daarachter ook weer een heleboel mannen. Maar niet iedereen heeft er zin in. Er wordt meteen weer gedemareerd en iedereen dus weer in de houding. Keihard doorschaatsen, maar niemand heeft meer dan 20 meter gehad tot op heden. Ontknoping horen we na 9 uur. Hebben we ook een bijzondere gast, want Marino Pušić is dan bij ons. Hij was natuurlijk de assistenttrainer van Arne Slot. Maar koos ervoor om hoofdtrainer te worden van Shakhtar Donetsk. En die club ligt natuurlijk in Oekraïne. En te gast, 25 jaar in het vak, Belle Perez. Zometeen aan Nederland. NPO Radio 1. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dit is Met het oog op morgen. En na 48 jaar wordt het voor mij tijd om te gaan. Word jij mijn opvolger? Er zijn al wat kandidaten. Hoor maar. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van erbij. Het is 11:55. Maar dat kan jij vast veel beter. Gezocht. Nieuwe stem voor het oog. Ga naar nos.nl/de stem. Spreek in. En wie weet word jij die stem. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring... en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Wat Boer Tien Vergouw en Overduin betreft, kan alles altijd beter. Leiderschap, communicatie en persoonlijke effectiviteit bijvoorbeeld. We zijn al bijna 50 jaar het trainingsinstituut van Nederland. Dus wil je echt beter worden in je werk? Kijk dan op bvo.nl. Boer Tien Vergouw en Overduin. Best in class trainers sinds 1975. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Desi Bouterse moet zich uiterlijk vrijdag melden bij de gevangenis. Dat staat in een brief die het Surinaams Openbaar Ministerie heeft gestuurd aan de oud-president en zijn 4 medeverdachten. Bouterse werd een maand geleden veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1982. Maar sinds de uitspraak is niet bekend waar hij is. Zijn advocatenteam had nog gevraagd om het vonnis niet uit te voeren, maar het OM wees dat verzoek gisteren af. President Noboa van Ecuador heeft gezegd dat zijn land in oorlog is met drugsbendes. Afgelopen weekend ontsnapte de leider van een van de grootste drugsbendes uit de gevangenis, waarna in zeker 5 gevangenissen opstanden uitbraken. Gedetineerden houden nog zeker 130 medewerkers daarvan in gijzeling. Ook elders is het onrustig. In de grootste stad van Ecuador, Guayaquil, namen gewapende mannen een live tv-uitzending over en hielden ze journalisten 1,5 uur gegijzeld. Nog eens 10 mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan, hebben Gaza verlaten. Ze reizen via de Nederlandse ambassade naar Cairo en dan naar Nederland. Inmiddels zijn ongeveer 60 mensen op de Nederlandse lijst uit de Gazastrook vertrokken. Het ministerie heeft nog contact met enkele tientallen mensen die ook weg willen. Het Franse themapark Puy du Fou krijgt toch geen locatie in Meppel. Dat heeft het bedrijf vandaag aan de gemeente laten weten. Het park zou 60 hectare groot worden en had 100.000 bezoekers per jaar moeten trekken. Er zouden shows worden gehouden over de geschiedenis van Nederland en Europa. Waarom het park er niet komt, is niet bekendgemaakt. De gemeente Meppel en de provincie Drenthe zagen de komst van het themapark wel zitten, omdat het werkgelegenheid zou opleveren. Omwonenden waren bang voor geluidsoverlast. Het weer. Vanavond is het helder en daalt de temperatuur snel. Komende nacht wordt het plaatselijk min 9. Morgen begint zonnig, later vanuit het zuiden meer bewolking en het blijft droog. Het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie, kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké, okay. Ligt in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt boven op een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Wil je op vakantie of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Fox gaat verder. Boek je rondreis op fox.nl. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Ja, daar zijn we weer. We zijn er tot 11 uur. Straks de finish van de mannen bij de natuurijsmarathon in Noord-Laren. Laten we even gaan kijken. Jan-Kees van der Kun. 15 rondjes nog te gaan en er zijn 14 man die een ronde voorsprong hebben gepakt. En hij zit er weer bij hoor. Harm Visser, ook vandaag zat hij in de kopgroep, heeft hij een ronde gepakt. Twee ploeggenoten heeft hij bovendien met zich mee. Wat een luxe positie. Maar hij moet gaan opletten. Daan Gelling bijvoorbeeld, ook van de partij. En Evert Hoorwel. Die 13 man gaan over 14 rondjes sprinten. Het peloton mag zo meteen nog gaan afsprinten voor de 14e plaats. En daarna gaan we kijken, wordt Laren de allersnelste is. Harm Visser heeft voorlopig de voorsprong, wou hij geloof ik zeggen. Maar dat mag hij zo meteen gaan bevestigen. Volgen we ondertussen ook de EK-baanwielrennen in Apeldoorn. Sebastian Timmerman, is de afvalkoers afgelopen bij de mannen? Ja. En daar had Tobias Hansen de voorsprong. Die komt uit Denemarken. Piep Jong, 21 jaar nog. En hij had een betere eindsprint dan de Brit William Tidbol. Philippijn is zevende. Dus ze bleef op dag 1 van dit EK. Want dag 1 zit erop. Bij brons voor de teamsprinters. En het goud voor de teamsprinters. En trainer Marino Pušić, die ging van Feyenoord naar voetbalclub Shakhtar Donetsk in Oekraïns oorlogsgebied. Zometeen vertelt hij alles over die bijzondere overstap. En de Vlaamse zangeres Belle Perez is bij ons. Ze zingt al 25 jaar de sterren van de hemel. En dat gaat ze vieren met een theatervoorstelling en een groot concert in Antwerpen. Ja, eerst maar eens even naar Jan-Kees van der Kun. Op dat natuurijs natuurlijk in Noord-Laren. Want je zei al, de finish zit eraan te komen. Ja, die zit er zeker aan te komen. En ik werd volgens mij een beetje onderbroken toen ik zei, Harm Visser heeft de beste papieren, wil ik zeggen. Maar dan kan ik misschien wel vragen aan iemand uit de ploeg. Jumbo-Visma en niemand minder dan Sven Kramer. Ja, je bent ook hier. Harm Visser, goede papieren? Nou ja, sowieso is het hele jaar al goede papieren natuurlijk. En gisteren goed gedaan. Sowieso is het natuurlijk gewoon fantastisch voor de schaatsport in de algemene zin. Laat staan voor het marathon schaatsen. Ja, ik hoop dat ze het weten af te maken vandaag. Ja, want je werkt voor de ploeg, hè? Maar ben je hier ook in functie of ben je hier als liefhebber? Ja, beide gevallen natuurlijk. Weet je. Liefhebber blijf ik natuurlijk altijd. Ja, en wat vind je ervan als je hier zo rondkijkt? Nou, ik denk dit is wat schaatsen nodig heeft. Ik zou dit het liefst twee keer per dag willen rijden met deze mannen. Goed, dat laat het niet altijd toe, maar dat zou idealiter denk ik wel kunnen. Ja, als je hier om je heen kijkt, weet je, zo gaat schaatsen leven. En dit is, klinkt misschien gek, maar dit is ook goed voor de lange baansport. Je hebt vandaag zelf ook op het ijs gestaan, hè? Zeker, zeker. Ik heb een hele fijne dag op natuurijs gehad. En ja, dat doet toch wel een liefhebber zijn hart doen stromen. Ja, en dan moet het nu even afgemaakt worden voor jouw ploeg. Ja, wat denk je dat jullie ploegleiding nu gaat zeggen? Alle kaarten zoals het hele jaar die gaan natuurlijk al veel op Harm Visser. Harm Visser komt natuurlijk gisteren ook alweer door fantastisch ploegwerk. En ik hoop dat we het vandaag weer weten af te maken. Ja, we gaan het in de gaten houden. Het rondebord telt af, staat nu op 8. En in de kopgroep kijken ze elkaar nog een beetje aan. Hè. Dit zijn ook wel spannende dingen. Ja, maar volgens mij is er eentje is er vertrokken. Dus ik denk dat dat lastig wordt. Ja, nou, we gaan het even in de gaten houden. Nog 8 ronden te gaan. Marino Pušić en Belle Perez zitten bij ons in de uitzending. Belle, jij bent Vlaamse, Spaanse ook. Maar hoe kijkt wij kijken Belgische ogen naar dat fenomeen natuurijsschaatsen? Ja, dat is echt iets typisch Hollands, hè? Dat kennen we helemaal niet. Kijk je echt met verbazing nu met ons mee en luister je mee met Jan-Kees? Ja, niet echt met verbazing. Want ik kom eigenlijk al als klein meisje in Eindhoven. Mijn grootouders die woonden daar. Dus ja, ik zeg altijd dat ik een halve Hollander ben. En ik ben met een Nederlander getrouwd, dus ik krijg natuurlijk toch wel heel veel mee, hoor, van jullie. Oh, gelukkig. Ja, ja, zeker. Ja. Maar ik, volgens mij is het niet eens een schaatsbaan in België. Nee. Als ik me goed kan herinneren. Nee, volgens mij niet. Nee. Nee. Ik ging altijd disco schaatsen, maar dat is een andere. Ja, dat is echt heel wat anders. Moet je wel voor kunnen schaatsen, toch? Ja, zeker. Ja. Marino Pušić hier luistert ook mee vanuit het restaurant. Marino, goedenavond. Goedenavond. Sushi, hè? Ja, onder andere, ja. Happy birthday. Ja, gefeliciteerd. To your wife, ja, aan de vrouw. Leuk. Dankjewel. Ja, ja, we gaan niet naar de leeftijd vragen. Dat zullen we niet doen. Maar heb je het met z'n tweeën gevierd? Of heb je de hele familie uitgenodigd die in Nederland aanwezig is? Mijn kinderen natuurlijk. En toekomstige schoonzoon. Dus gezellig met z'n vijfjes. Ja. En wat mis je nu? Ja. Wat komt er nu op tafel wat je niet kan eten het komend, wat is het, ongeveer een half uur? Eigenlijk ben ik nu al klaar. Zelfs met dessert. Dus ik zit nu even lekker aan een rode wijn. Oh, kijk aan. Dus we hoeven ons niet schuldig te voelen wat dat betreft. Nee, van nou niet. Ben je blij? Zometeen gaan we even uitgebreid doorpraten, hoor. Maar ben je blij dat je even in Nederland bent? Ja, uiteraard. Ik kom graag en ik heb al 30 jaar lang gewoond, misschien nog langer. Dus overbodige vraag eigenlijk. Ja. Je hebt een fascinerend verhaal, Marino, over je overstap naar Shakhtar Donetsk. Ik noem dat ook werk. Het voetbal in Oekraïne ga je ons zo vertellen. Luister even met ons mee naar het slot van die marathon op natuurreis in Noord-Laren. Want de finish is in zicht, hè, Jan-Kees? Finish is in zicht. Nog 2 volle rondes te gaan voor Lars Woelders. Wiens dappere poging nu toch lijkt te gaan stranden. Hij wordt nu bijgehaald door de rest van de kopgroep. Maar hij had toch wel een mooie voorsprong. Was een paar rondes onderweg. Werd uiteindelijk toch teruggepakt. Met name door het werk van Robert Post. Die er nu ook zelf vanaf moet. Hij is van Jumbo-Visma. Deed dat dus volledig in dienst van Harm Visser, die nu positie gaat zoeken. En dat doet hij in de rug van Casper de Gier. Want die man rijdt op kop van het pelotonnetje dat richting finish gaat. Al staat het rondebord nog steeds op 2. Ik ben benieuwd of die wel goed heeft afgeteld. Maar ze gaan in ieder geval nog 1 volle ronde rijden. Want het rondebord gaat nu naar 1. En dus krijgen we nu de allerlaatste doorkomst. Terwijl Visser alle zeilen moet bijzetten om dit te kunnen controleren. Want aan alle kanten proberen ze hem te verrassen. Gelling bijvoorbeeld van Royal Airway. Airway is er nu vandoor. Heeft een paar meter voorsprong. Daarachter Visser die het gaatje zelf moet dichtrijden. Maar daar heeft hij toch nog alle moeite mee. Terwijl ook nog een poging van Evert Holwerf die nu de kop neemt. En Visser struikelt over zijn benen. Daar is de vaart eruit. En dus gaat Holwerf richting finish. Maakt hij het af. Hij is de winnaar van deze natuurijsmarathon in Noord-Laren. Tweede plek voor Jordi Haring. En Visser, de man van dit seizoen, komt na zijn struikeling in de laatste bocht niet verder dan de derde plek. En het vuurwerk knalt hier voor niemand minder dan Evert Holwerf. De tweede overwinning van het seizoen, maar deze op natuurijs is toch wel de mooiste. Nou, ze pakken wel uit. Ze hebben wat over van het nieuwjaar. Het lijkt wel Disney. Ja. Maar Belle Perez hield haar hart vast. Ik hoorde je... Ja, ik ben op dat gebied, als ik dan meekijk, of als ik bijvoorbeeld ook live een voetbalwedstrijd, dan kan ik er helemaal op ingaan. Ja, zeker. Ja, je komt wel uit een voetbalfamilie ook, hè? Vertelde je net. Toch wel. Ja. Mijn vader altijd fanatiek gevoetbald, jeugdtrainer geweest. Mijn oom altijd hele goede vriend van Romario geweest in de tijden dat hij bij PSV... Want ja, Romario kwam hier en die kende helemaal geen Nederlands. Dus die is meteen die Zuid-Amerikaanse, Spaanse vibes gaan opzoeken. En mijn oom heeft een restaurant in Waalre. En daar terechtgekomen. En dat zijn eigenlijk vrienden voor het leven geworden. Want mijn oom gaat nu nog steeds naar Brazilië om hem te gaan bezoeken. Dus dat gaat heel diep en heel ver. Ja, heel leuk. Ja, hoe is het met Romario? Ja, volgens mij goed. Ja? Mooi. Marino Pusic, we praten met jij omdat jij in oktober toch succesvolle Feyenoord, want het ging hartstikke goed, verruilde voor Shakhtar Donetsk. Je was assistent bij Arne Slot, kon daar hoofdtrainer worden. Maar je bent even in Nederland en je krijgt meteen weer een Rotterdamse, misschien niet hoofdprijs, maar toch een mooie Rotterdamse prijs. Luister even mee. Ja. Met z'n vieren hebben ze de mooiste club van Nederland de 16e landstitel in de historie bezorgd. De Gouden Mossels 2024 gaan naar assistent-trainers John de Wolf, Sepp Kuilshoff, Marino Pusic van Feyenoord, maar natuurlijk ook naar de hoofdtrainer Arne Slot. Hier is de technische stad van Feyenoord. Ja, je bent winnaar van de Gouden Mossel. Ik wist nog niet dat die bestond, maar het klinkt als een hele mooie prijs. Ja, wij waren heel erg blij mee natuurlijk. Ja. Het is een... een mooie afsluiting van een prachtige periode bij een prachtige club. Bij een prachtige club en in een mooie stad. Ja, het lijkt me ook wel leuk dat je een keer als collectief, als hele technische staf beloond wordt. Want het is een prijs voor personen die veel voor de stad Rotterdam hebben betekend. Is dat ook extra leuk dat je het met z'n allen wint? Zeker. Dat is ook tekenend, vind ik ook, voor Rotterdam. Die kameraadschap, het samen dingen doen, voor elkaar klaarstaan en de mouwen opstropen en samen iets winnen. En dan is deze prijs denk ik tekenend voor het karakter van de club, maar ook voor De cultuur en de karakter van de stad. Ja. Jij werkt natuurlijk nauw samen met Arne Slot, hij de hoofdtrainer. Jij als assistent, dat hebben jullie bij AZ gedaan, ook bij Feyenoord. Nou zijn we natuurlijk, eigenlijk de hele voetbalwereld is heel erg verbaasd over hoe Arne Slot Feyenoord naar de landstitel leidt. Echt lovend over hem als trainer. Ja. Jij ziet hem van dichtbij. Waarin is hij anders dan een andere voetbaltrainer? Ten eerste lovend, zeer terecht. Want dat is een exceptionele prestatie geweest. Vind ik nog steeds eigenlijk. Als ik terugdenk waar we vandaan kwamen. Hoe zijn we gestart? Volgens mij in tweede voorronde ergens in een Conference League. En dan binnen twee jaar speel je groepsfase Champions League. Ja, ja. Dat is een exceptionele prestatie. Die verdient Arne. Zowel als mens en als professional. Ja. Wat maakt hem anders? Zijn gedetailleerde manier van werken. Zijn natuurlijke intelligentie, vind ik. Gave om zijn ideeën over te brengen op individuen en op de groep. Mm-hmm. En ook zijn sociaal aspect als mens zijnde voor zijn omgeving. Al deze elementen zorgen wel ervoor dat Arne Slot in mijn ogen gewoon een absolute toptrainer is, topcoach is. Waar Nederland ontzettend blij mee moet zijn. Ja, je begint met zijn gevoel voor detail. Heb je nog een voorbeeld van een detail waarvan je dacht, ja, dat had ik nooit gezien in de voorbereiding op een wedstrijd. Maar Arne Slot die kwam ermee. Nou, ik kan er niet specifiek op iets ergens op ingaan. Maar dat elke wedstrijd ging eigenlijk op die manier. Maar waar moet ik dan aan denken? Niets. Nou, niets werd aan toeval overgelaten. Over alles werd nagedacht. En over alles wordt gediscussieerd. Elke millimeter van het veld werd eigenlijk uitgekampt. Om tot een juiste oplossing te komen. En dan niet één oplossing, maar meerdere oplossingen. Ik vind dat Arne in het verdiepingskant van het vak ontzettend sterk is en daar vooruit loopt. Ja, Bella Press zit aandachtig te luisteren. Ja, ik ken die man niet, maar ik hang eigenlijk aan zijn lippen. Ik kreeg ineens interesse in voetbal. Ondanks dat hij de taal niet voor de volle 100% al heel goed spreekt. Maar ik vind het heel mooi dat hij zo geëngageerd en ook zo collegiaal kan zijn. Ja, leuk. Ik vind het interessant. Dus zeker, ik luister. Maar ook die band die jij bijvoorbeeld met je bandleden ongetwijfeld zal hebben. Je zei al, je rijdt hier naartoe met je gitarist, geloof ik. Klopt. Die jou hier naartoe rijdt, dus dat is natuurlijk ook al mooi. Ja. Die band die heb jij, Marino, ook met Slot. Luister maar even wat hij daar zelf over zegt. Ik denk dat we 4-5 jaar hebben samengewerkt. En ik zei net al gekscherend tegen jou. Ik zie jou meer dan mijn vrouw de laatste dagen. Maar dat geldt voor je collega, zeker als je een voetbaltrainer bent, helemaal. Dus Marino en ik hebben zowel bij AZ als Feyenoord heel goed, succesvol, maar bovenal heel erg fijn samengewerkt. Ja, en dan leer je elkaar ook buiten het veld beter kennen. Dat geldt voor de vrouwen, geldt voor de kinderen. En dan groeit er op een gegeven moment meer dan alleen dat je collega's bent. Dan word je ook vrienden van elkaar, ja. Ja, mooie woorden, hoi. Marine Pusic. Ja, zo is het ook. En dat is alleen maar prettig om te horen. En uiteraard, het is niet vanzelfsprekend in de voetballerij dat je ook met een directe collega's ook dusdanig in een geband, vriendschappelijke band opbouwt. Mm. Maar dat is ons, dat is bij ons gebeurd. En dat ging eigenlijk vrij natuurlijk. En was er een moment dat jij besefte van, hij is meer dan een collega, hij is nu eigenlijk mijn vriend? Was er een moment dat bij jou eigenlijk duidelijk werd? Nee, niet echt. Dat groeit gewoon. Het is eigenlijk, ik zou zeggen, vanaf dag 1 dat we met elkaar hebben gesproken, hadden we gelijk een klik. Mm-hmm. Dat is dan zeg maar zo'n eerste gevoel. Eerste indruk die je op elkaar laat. Niet elkaar eens kennende of niet eens wetende dat we zeg maar een paar maanden later met elkaar zouden samen gaan werken. Ja. En dat gevoel was altijd gebleven. Daar is nooit weggegaan. En is alleen maar versterkt door intense onderlinge samenwerking. Heel veel momenten die we met elkaar meegemaakt hebben. Heel veel ervaringen opgedaan hebben. Zowel nationaal als internationaal. En zo'n band groeit dan en wordt steeds sterker. En dat merk je uiteindelijk ook in de goede momenten, maar ook in de mindere momenten, wat je aan elkaar hebt. En dat is alleen maar mooi. Ik ben daar heel erg blij mee. Ja. Toch besloot je om in oktober weg te gaan bij Feyenoord. Je wordt hoofdtrainer. Dan bent het inmiddels bij Shakhtar Donetsk. Hoe was dat dan om aan Arne Slot te vertellen? Dat was eigenlijk al het moeilijkste. Hoe ging dat? Ik vond alle andere dingen niet zo ingewikkeld. Weliswaar ging het buitengewoon snel. Maar dat vond ik allermoeilijkste eigenlijk. Had je hem al verteld dat je met die overstap bezig was? Of heb je het pas verteld toen het echt rond was? Dat gebeurt allemaal, daarom zeg ik, dat gebeurt allemaal binnen 2-3 dagen. Dus je hebt niet zoveel tijd gehad om over na te denken en te vertellen. En dan hadden we nog een belangrijke wedstrijd voor de boeg. Nou, dan weet ik ook uiteindelijk uit ervaringen dat je dan elkaar niet moet gaan storen met welke elementen dan ook voor zo'n wedstrijd. Dus ik wil het eigenlijk dag daarna met hem bespreken. Alleen terwijl we ook samen besloten, stond ik ook zelf niet bij na te denken, om die training eruit te halen. Dus ik dacht, ja, wanneer ga ik dan vertellen? Want dat moet nu wel zo snel mogelijk gebeuren natuurlijk. En dus hebben we samen naar de wedstrijd gezeten. En ja, dat heb ik hem ook verteld. Hoe ik daarin stond, wat ik ervan vond, wat mijn wensen waren, et cetera. Ja, en dan zijn reactie en iets tekenend eigenlijk van hoe wij met elkaar hebben samengewerkt, wat we van elkaar vinden en hoe diep onze vriendschap eigenlijk is. Ja, wat was die reactie dan? Nou ja, zoals hij zelf mooi verwoord, en dat kan hij als geen andere, vind ik. Dat hij gehoopt heeft dat het moment nooit zou plaatsvinden, maar uiteindelijk heeft hij plaatsgevonden, was hij heel blij voor mij. Ja. Ook trots op die stap, maar voornamelijk blij voor mij. En die gunde mij dat ook van harte. Ja. En dat was voor mij ontzettend belangrijk natuurlijk. Want als je zo innig, intens met elkaar samenwerkt, bijna 4,5 jaar. Ja, dan is dat moment ook niet zo eenvoudig om aan te geven dat je iets anders wil gaan doen. Ja. Het is nogal een stap, want je gaat naar een land in oorlog. Waarom wilde je zo graag trainer van Shakhtar Donetsk worden? Nou, in eerste instantie stond ik daar niet bij stil van het feit land in de oorlog. Maar als je gebeld wordt door de club, dan weet je dat Donetsk, dat toch even anders is dan Rotterdam. Op dat moment besefte ik dat wel, maar in eerste instantie hoorde ik wel dat er wel wat geruchten waren, maar op dat moment stond ik daar niet bij stil, dat bedoel ik daarmee. Pas op het moment dat ze zich echt concreet hebben gemeld en toen dacht ik, hey, dit is niet alleen maar zomaar overstap, maar dat heeft ook heel veel te maken met de situatie in het land, helaas. Dat was niet eenvoudig, dan moest ik wel wat, toch wel voorwerk hebben gedaan om te weten van oké, hoe zit het in elkaar, waar verblijven we, hoe is de situatie, hoe groot is de veiligheid uiteindelijk. Dat waren wel elementen die me bezig hielden. Ja, maar wat bijvoorbeeld ook nog meespeelt, kan ik me voorstellen, is dat jij komt uit Mostar in Bosnië-Herzegovina. Klopt. Je bent als tiener gevlucht voor de oorlog. En volgens mij jouw vrouw ook. Ja. En vervolgens ga je nu naar een land in oorlog. Ik bedoel, dat moet je dan eerst met je vrouw gaan bespreken, neem ik aan. En we zeiden die gelijk, oh ja, leuk, laten we doen. Nee, dat zei ze niet. Nee. Lijkt mij ook niet. Laat ik het even zo zeggen. Kijk, in de afgelopen 4,5 jaar heb ik wel meerdere projecten langs me heen laten lopen. Door diverse omstandigheden. Zowel privé als op sportief gebied. En uiteindelijk, die ambitie is altijd blijven staan. Kijk, ik heb ooit uitgelegd, als je eenmaal trainer wordt, moet je gewoon ambitieus zijn. Nou, niet zozeer ambitieus op positie, maar ambitieus zijn op ontwikkeling, op kennis. En het op bijdragen aan het eindresultaat van je club, et cetera, et cetera. Mm-hmm. In welke vorm dan ook. Die projecten die heb ik afgewezen. Door diverse redenen, zoals ik net zei. En uiteindelijk ging ik met mezelf in gesprek. En op een gegeven moment dacht ik, ja, 2 dagen daarvoor had ik al 2 aanbiedingen gehad. Die ook wederom afgewezen had. En toen dacht ik, ja, hoe lang kun jij dit zelf permitteren om dit te gaan doen? Welke clubs waren dat? Dat wil ik niet erop ingaan, want dat is niet net zoals naar die clubs toe. Maar dat waren wel serieuze clubs en serieuze landen. En uiteindelijk dacht ik, hey, maar misschien is nu wel het moment voor jezelf om toch die stap te gaan doen. Ja, maar even terug naar de vraag. Jij gaat het thuis bespreken. Dan, ja. Bedoel, je komt dus, wat ik al zei, je bent gevlucht uit een oorlogssituatie en je gaat nu naar een oorlogssituatie. Ik bedoel, was dat dan geen enkele belemmering? Daar moet je toch wel over gehad hebben, denk ik, samen. Ja, natuurlijk was het een belemmering. Want Ik heb heel eventjes gewacht om dat te bespreken. niet lang, moest ik wel even voorbespreken voordat ik überhaupt besproken had. Laat ik het zo zeggen. Aankondiging dat de aankondiging ging komen. Beetje marcheren. Ja, zoiets. Drie soorten aankondigingen. En uiteindelijk zag mijn vrouw wel hoe graag ik dat eigenlijk wilde doen. En dat ik eigenlijk klaar voor was en dat echt graag wilde doen. Nou, het moest wel veilig zijn, neem ik aan. De veiligheid. Uiteraard moest het veilig zijn. En je hebt geen garanties natuurlijk voor veiligheid. Of er nou land in oorlog is of niet. Ja, uiteindelijk gaat het wel om een globaal beeld die je dan hebt. En waar verblijf je? Hoe zit het in elkaar? Etcetera. En toen ik dat beeld, dat ging vrij snel eigenlijk. Te horen kreeg dat het... voor een voetbalclub in ieder geval toch best lastig te functioneren is. Maar wel binnen alle redelijkheid toch wel veilig is. Er wordt niet gereisd naar regio's waar geen toestemming voor wordt gegeven, et cetera. En toen dacht ik, oké, dan is dit wel een mooi moment voor een avontuur. Ja, want we zien jullie wedstrijden, die worden in de Champions League, werden die bijvoorbeeld in Hamburg gespeeld. In de competitie spelen jullie ook niet in Donetsk. Dat kan natuurlijk ook niet, dat is echt oorlogsgebied. Hoe beïnvloedt het nu jouw werk, die oorlog? Wat merk je er concreet van? Ja. Nou, het beïnvloedt enorm natuurlijk. Kijk, je benoemde eigenlijk het feit dat wij geen thuiswedstrijden spelen. Mm-hmm. Ondertussen zijn we gevestigd in Lviv en in Kiev. We hebben twee basissen, zeg maar. En daar worden onze wedstrijden over het algemeen gespeeld. Maar het is nog steeds natuurlijk geen thuisgevoel. Want thuisgevoel is echt Donetsk. Als je Europees speelt, dan moet je gemiddeld zeg maar 10 tot 12 uur reizen totdat je weer in Hamburg bent. Dat is ook geen thuisgevoel. Ondertussen is deze club en mensen die clubwerkzaam zijn en de spelers ook gewend aan dat soort dingen. Alhoewel, ik moet je eerlijk zeggen, daar wen je nooit echt 100% aan. Want uiteindelijk is het zeer, zeer, zeer, zeer vermoeiend. Want hoe is dat qua beleving? Het lijkt me ook iets absurdistisch hebben dat je een land in oorlog bent. En dat er ondertussen ook gewoon een voetbalcompetitie aan de gang is. Hoe gaat dat in stadions bijvoorbeeld? Nou, stadions zijn leeg. Het publiek is niet toegestaan. Dat maakt het de moeilijkheidsgraad voor een ploeg zoals wij, die ook Europees spelen. De ene week voor 50.000 man moeten acteren. En dat ook fantastisch vinden. En dan een paar dagen daarna voor een leeg stadion moeten gaan spelen. Ja, die mentale verschillen zijn echt enorm. En dat vraagt van een sporter echt een ontzettend veel, voornamelijk mentale inspanning. Daarnaast heb je ook te maken met veiligheid uiteraard. Maar je wordt wel telkens weer ook geconfronteerd tijdens de wedstrijden, of in ieder geval voor de wedstrijden, met de situatie in het land. Door een minuut stilte te houden, door aftrap van oorlogsveteraan. En dan zie je ook heel veel verdriet, zeg maar. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen, naast al die ellende en verdriet, zie ik ook vastberadenheid en trotsheid van mensen. En dat vind ik wel mooi om te zien. Ja, want dat vroeg ik me ook af als we nou... kort geleden zagen die enorme aanval op het hele land eigenlijk. Dat de raketten in het hele land vielen. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat als je dan moet je je gaan voorbereiden op een wedstrijd. Dat invloed heeft ook op de spelers. Die hebben misschien familie of vrienden die daarmee te maken krijgen. Is dat een extra factor waar je mee te maken krijgt? Ja, 100%. Spreek je ze dan ook één op één bijvoorbeeld? Of gaat het in groepsverband? Hoe doe je dat? Zowel in groepsverband als één op één. Hoe je het went of keren ben je continu daarmee bezig. Ik merk wel dat mensen ook tot bepaalde mate ook gehard zijn ten aanzien van de situatie. Maar de zorg is vrij groot natuurlijk. De families wonen ook op diverse plaatsen. Voornamelijk in Kiev. Ja, en dan als daar wel wat aanvallen heeft plaatsgevonden, dan ben je met elkaar bezorgd over familieleden. Nou, dat heeft dan weer impact natuurlijk op je mentale gesteldheid. Dus als coach zijnde ben ik ook niet alleen maar als coach voetbal technisch inhoudelijk bezig, maar ook op menselijk gebied voornamelijk. Ja, maar heb je wel eens gewetensnood dat je denkt van ik zit me nu druk te maken over de spits van de komende tegenstander? Terwijl er om me heen raketten binnenvliegen. Dat je denkt, waar ben ik? Dat moet toch een keer in je hoofd ergens botsen? Of niet? Kan je daarvan afsluiten? Ik kan me daar prima van afsluiten. Omdat mensen mij eigenlijk gevraagd zijn om juist over die spits na te denken. Ja, ja. En de ploeg en het team, een vrij jonge team, verder te brengen, verder te ontwikkelen. En daar gaat al mijn energie naartoe natuurlijk. Ja. Wat ik net zei, niet alleen maar op vakinhoudelijk gebied, maar ook op persoonlijk gebied. En uiteraard word je wel eens geconfronteerd met zaken waarvan je denkt, ja... Hoe gaat dit nou uitpakken in de wedstrijd? Maar nogmaals, we weten waarvoor we zijn. En we weten dat de competitie moet doorgaan. Dat we moeten blijven voetballen. En dat we eigenlijk het land in het buitenland, in het Europees verband, zo goed als mogelijk moeten gaan presenteren. En dat hebben we ook gedaan en dat blijven we ook doen. Ja, en je kunt gewoon Oekraïns landskampioen worden. Je staat nu vierde, maar nog wat wedstrijden te goed. En dan sta je virtueel gewoon weer op de eerste plaats. Dus het gaat wat dat betreft lekker, lijkt me. Ja, het gaat gewoon goed. We hebben ook onze belangrijkste doelstelling voor de eerste seizoenshelft al behaald. Was namelijk overwinter in Europa. Ja, Europa League. Dat hebben we vrij goede manier gedaan. Met 9 punten in Champions League, een zware Champions League pool te eindigen. En tot de laatste wedstrijd te spelen voor zelfs Champions League plaatsing. Ja, dat was hartstikke goed van onze kant. Ik vind dat we een goede aanloop hebben gehad in de competitie. Toch wel een vrij veel eisende competitie, moet ik daarbij zeggen. Waar de verschillen niet zo groot zijn tussen de eerste 5, 6 ploegen. Dus dat is een mooie uitdaging. Maar daar hebben we daar ook wel een belangrijke stap gemaakt door de laatste 2 wedstrijden bij de winnend af te sluiten. En in de beker zitten we ook in de halve finale. Dus op alle 3 fronten zijn we nog volop actief. Kijk, heel goed. En tot slot, heel kort, gaan we je dan ooit misschien nog een keer terugzien als hoofdtrainer in de Eredivisie? Ja, dat is mogelijk. Dat blijft voetballerij natuurlijk. Goed zo, maar dat wil je wel. Misschien. Ja, nou ja. ik wil zo lang mogelijk in voetballerij werkzaam zijn. Dat is mijn passie, dat is mijn leven. Waar zal het zijn? Dat gaan we in de toekomst zien. Nu is het bij Shakhtar. Heb ik ontzettend goed naar mijn zin. Heb ik een mooie missie te doen samen met al andere mensen. En waar dat weg naartoe gaat leiden in de toekomst, dat gaan we nog zien. Ja. Je hebt een toetje gemist inmiddels, hè? In het restaurant. Dat weet je. Ga ik nog een keer bestellen. Ja, die Dame Blanche die is inmiddels helemaal weggesmolten, kan ik je melden. Even over. Dankjewel, Marino. Marino Pušić, voor je tijd. Ja. En dank ook aan je vrouw voor jouw tijd op haar verjaardag. Fijne avond. Dank. Een goede reis naar Oekraïne. Graag gedaan. Fijne avond. Dankjewel. NPO Radio 1. Het is iets na 9:30, Ties van Kester en het Internationaal. In Ecuador is de opstand in de gevangenissen nog niet voorbij. In zeker 5 gevangenissen zouden nog meer dan 130 bewakers en ander personeel gegijzeld worden, zeggen de autoriteiten. Op sociale media staan beelden waarop te zien is dat de gegijzelden worden mishandeld. De Surinaamse oud-president Boutersen moet zich uiterlijk vrijdag melden bij de gevangenis. Boutersens advocatenteam heeft nog gevraagd om het vonnis niet uit te voeren, maar dat verzoek werd gisteren afgewezen. Sinds de uitspraak is niet bekend waar die is. Het Franse historische themapark Puy du Fou komt toch niet naar Meppel. Het park had 100.000 bezoekers per jaar moeten trekken. Gemeente en provincie zagen de komst van het park wel zitten. Omwonenden waren minder enthousiast. Waarom het er niet komt, is niet bekendgemaakt. En in Cairo is een Israëlische delegatie om te onderhandelen over het vrijlaten van gijzelaars door Hamas. Egypte, Qatar en Amerika bemiddelen daarbij. Hamas eist dat alle overgebleven Palestijnse gevangenen vrijkomen. Israël liet eerder 240 Palestijnen gaan in ruil voor 105 gijzelaars. Langs de lijn en omsteken. Belle Perez heeft ademloos geluisterd naar Marino Pušić. Zou je optreden in Kiev als je werd gevraagd om op te treden? Goh. Moeilijke vraag, hè? Vind ik een moeilijke. Ik denk dat ik bij hem te raden ga. Ja. Ja, hij heeft het gewoon gedaan. Ja, klopt. Ja, ja. Het is wat hij zegt, hè. Hij is ook een halve therapeut momenteel, hè. Voor die jongens mentaal op te vangen. Mooi, hoor. Ja. 25 jaar. Ja. En het is voorbij. Echt. Zeker je knipper in en met je ogen en het is voorbij. Wat deed je voordat je bekend werd bij het grote publiek 25 jaar geleden? Ik was, hoe dat ze dat mooi in België zeggen, een administratief bediende in een heel groot bouwkranenbedrijf in Bergijk. Trouwens, waar dat mijn theatertour ook voorbij komt. Ik start daar. Die gaat daar beginnen, ja, in Brabant. Ja, ze waren destijds werkzaam in Dubai. Dus ik kon daar terecht met mijn talen. Ik deed een beetje de boekhouding daar. Dus dat was een hele leuke tijd. En op een gegeven moment kwam het in me op om mee te doen aan de preselectie van het Eurovisie Songfestival in Vlaanderen. Ja. En dat was met de song Hello World. Ja, daar kom ik zo meteen op. Maar Ontdekte Ster heb je ook nog. Ja, dat was iets lokaal. Is niet iets wat op tv is, zoals nu met The Voice en toestanden. Er was iets lokaal. En ik zat 2 dagen in Meissen. En mijn producer die daar in de jury zat, heeft mij toen gevraagd om een stemtest te komen doen in de studio. En sindsdien is eigenlijk de bal aan het rollen gegaan. Ja, en vervolgens de voorstelling Differente, waar je nu mee gaat. Ja, klopt. Ga je vieren. Ja. Daar zullen onder andere deze nummers voorbij komen. Het is Belle Perez! Yeah! Heel lang. De eerste 2 muziekfeesten op het plein die ik mocht presenteren waren samen met haar. Jij denkt maar dat je alles mag van mij, maar dat is nou vannacht voorgoed voorbij. Jan Smit horen we volgens mij. Ja, klopt. Ja. Bijzonder om met hem samen te werken. Natuurlijk nog even over dat 25 jaar. Want het lijkt alsof de tijd aan jou heeft stilgestaan. Je bent volgens mij qua uiterlijk in ieder geval vrij weinig veranderd in die 25 jaar. Oh, dankjewel. Maar voelt het innerlijk wel als zodanig? Ik bedoel, begin je te merken dat de jaren een beetje gaan tellen? Of is dat ook... Muziek houdt je jong, dat is wel zo. Maar natuurlijk wel, mentaal wel heel veel gebeurd. Hè. Ik bedoel, ik ben begonnen in 99 en ik was echt zo groen achter mijn oren. Zeer naïef. Mm-hmm. Ik kom uit een heel klein dorpje waar dat bijna niks gebeurt. En dan ineens mag je, na Hello World, ik heb toen een Amerikaanse platencontract gekregen, mm-hmm. mag je eigenlijk heel de wereld rondreizen. Dus dat was echt wel zoiets van... Maar ik zeg altijd dat de showbiz, het in de business stappen, mijn redding wel is geweest op gebied van zelfontwikkeling. Want ik ben altijd zeer beschermd opgevoed geweest. Mijn ouders op jonge leeftijd natuurlijk van Spanje naar België en Nederland gekomen. En dat was voor hun wel een vreemd land. Dus ze hebben mij altijd super beschermd. Dus vanaf het moment dat ik groen licht kreeg van oké, ik ga de wereld ontdekken, heb ik natuurlijk al heel veel meegemaakt. En is die rugzak toch wel stilaan gevuld geraakt. Ja. Je hebt Hello World heb je nu al 3 keer genoemd. Ja. Dus ik vind dat we daar nu ook wel naartoe kunnen. Heel eigenlijk. Fijn. Want dat wil je volgens mij heel erg graag. Ja, het is heel bepalend. Dat nummer is nog altijd heel up-to-date. Live VRT, should be fun for everyone. Ja. VRT-programma Eurosong. Mm-hmm. De Belgische voorselecties van het Europese... Het Eurovisie Songfestival. Ja. Zo is het, ja. Ook wel heel grappig dat dan je eerste grote liedje zo Hello World, dat je zo van hier ben ik is, ja, toch? Ja, klopt. Ja. Waarom is het zo'n belangrijk moment? Het is eigenlijk echt wel de springplank van mijn carrière geweest. In het begin ben je toch wel een beetje zoekende als artiest. Dus ik heb eigenlijk 2 Engelstalige albums eerst uitgebracht. Maar ik voelde toch wel op de een of andere manier dat ik mijn Spaanse roots begon te missen. En een aantal try-outs gedaan. Want ik heb altijd in een Spaans amateurgroepje gezeten. Trouwens, die man die vandaag met mij hier is, de gitarist. Ja. Die schrijft ook met mij samen de nummers. Ik heb ooit gezegd van, als ik ooit in het Spaans ga zingen, dan bel ik je op. En sindsdien maakt hij deel uit van het team. Ik vind dat wel belangrijk. Is hij Spaans gitarist dan ook? Ja, flamenco. Okay. Ja, van Cadiz. En wij lezen en schrijven samen. Dus dat is echt heel leuk om dat nog altijd te zien evolueren. Want wij schrijven nog altijd samen. Ja. Het lijkt me wel gek, want je bent best beschermend opgevoed in mijn gezin. Klein dorpje. Ja. En dan zit je in 1999 opeens op de Belgische nationale televisie. Ja. Vreemd land ook nog voor je ouders. Ja. Hoe was dat voor hen? Ik vind dat zij heel moedig zijn geweest. Want op een gegeven moment zien ze hun dochter inderdaad op nationale tv. Miljoenen mensen die mij gezien hebben. Ineens staat daar een of andere platenfirma met een Amerikaans platencontract te zwaaien. En dan moet je je dochter toch loslaten. Mm-hmm. En dat hebben ze gedaan. Ze hebben me echt laten gaan en in alles gesteund wat ik ook maar wilde doen. Dus ik ben hen daar heel dankbaar voor. Want uiteindelijk heb ik wel voor deze business gekozen. Maar ze hebben mij daar wel carte blanche in gegeven. Dus heel dankbaar voor, ja. Is er een moment geweest dat je toch eenzaam was? Want het loslaten, heb jij het nu over je ouders. Mm-mm. Maar dat loslaten geldt voor jou ook. Ja, dat is ook zo. Ik heb eigenlijk wel een aantal momenten gehad dat ik inderdaad eenzaam was. En dat was eigenlijk zelfs al op de moment dat je grootste successen beleeft. Je wordt zo geleefd en er is zoveel te doen. En ze zeggen van, ja, maar ja, je wist in het begin toch wat je aan begon. Maar dat is absoluut niet waar. En als je niet sterk in je schoenen staat, dan word je eigenlijk heel snel omvergemaaid. Dus ik heb heel veel bijgeleerd. En ik zeg het, ik heb me echt wel naarmate dat ik verder ben beginnen werken aan mijn carrière, toch wel een bepaalde zelfontwikkeling doorgemaakt. Waarom zijn het dan juist je grootste successen die je het meest eenzaam maken? Op de een of andere manier is er toch een soort muur die er virtueel rond je gebouwd wordt. Omdat het management wil je beschermen. Je ouders willen je misschien ook wel op de een of andere manier beschermen. En je kan er eigenlijk niet ten volle van genieten. Dat is nu wel het geval. Ondertussen 25 jaar in de business. Maar zo die eerste 10, 12 jaar... je blijft toch nog wel een beetje zoekende in oké, wie ben ik, wat wil ik? En ik ben echt nu... Ja, op de plaats waar ik wil zijn, met mijn liveband. Ook emotioneel, met mijn gezin. Ik heb een hele goede balans, vind ik zelf. Ik probeer zo goed mogelijk mijn tijd te besteden aan promotie, maar ook het thuisfront. Wat heel belangrijk is, ik moet echt wel in balans zijn. Want anders dan werkt dat op het podium ook niet voor mij. Ik heb wel begrepen dat er een deel in je carrière is geweest dat volledig aan gort was. Dat eigenlijk kapot was, die verhouding tussen privé... En de showbusiness. En dat je het eigenlijk een beetje op het podium van je afzong. Ja. En dat als je dan de kleedkamer in kwam, dan... Wof. Ja, zo een beetje dat crashen, zeg maar. Ja, klopt. Maar dat Hoe is het leuke. Hoe ziet crashen er dan uit? Wat gebeurt er dan? Ja, dat je gewoon emotioneel toch wel even de bodem raakt. En heel bizar, het feit dat ik ook wel singer-songwriter ben... dat ik op een gegeven moment in mijn leven bepaalde songs geschreven heb... dat die dan ook ineens waarheid worden. Het stuk lopen van relaties. Het toch wel moeilijk hebben met afscheid nemen. En dat ineens allemaal ook waarheid wordt. Maar dan besef je eigenlijk pas dat muziek je beste maatje is... in goede en kwade dagen. En als ik ook zie hoeveel... positiviteit, maar ook een beetje therapeutisch kan werken voor mijn fans, werkt het ook op mij zo. Mm. Ook je eigen muziek? Of luister je dan muziek van anderen? Ook van anderen, ja. Maar ook verwerking door bepaalde nummers te schrijven, zeg maar. Dat heel dankbaar en heel helend kan zijn. Ja. Jouw zus, Jessie, is ook zangeres. Deed ook mee aan het tv-programma I Can See Your Voice. Ja. Helpt dat je een soort van er samen doorheen kan gaan, zo nu en dan? Ik moet eerlijk toegeven dat mijn zus redelijk achter de schermen wil blijven werken. Ze heeft nu ook ze is nu pas bevallen van haar tweede kindje. Uh-huh. En ze weet ook wat dat ze moet doen om die business eigenlijk aan de gang te houden. Wat je moet opofferen om gewoon constant bezig te kunnen blijven. Ook door jou misschien wel? Ja, zeker. Dus ze heeft het van heel kort bij meegemaakt. Maar ze vond het wel heel leuk om dat programma te doen. Heeft ook heel leuke reacties op gekregen. Maar ze is ook wel een beetje mijn klankbord, hoor. Als ik nieuwe nummers schrijf of ik begin aan een nieuwe tour... Dan vind ik het ook wel heel leuk om met haar even zo te discussiëren... en even te sparren. En zij heeft altijd wel een ongezouten mening. Waar dat ik ook wel op aan kan. Mijn vader is absoluut niet objectief daarin. Die vindt beide dochters fantastisch en gelukkig maar. Maar zij kan ook wel van dit of dat... En dat kan ik wel appreciëren. En weet je nog wat ze van Que Viva La Vida vond? Even luisteren, weet het misschien weer. Het is ook wel heerlijke muziek, dat als je er even niet meer in zit... dat je dan je hoeft maar te gaan zingen, je bent weer vrolijk, toch? Ja, is ook zo. Ja, ik op dat gebied heb ik natuurlijk een zeer opgewekt repertoire. Mm-hmm. Het leuke is dat ik in theater natuurlijk ook wel mijn andere songs kan aanraken. De ballades die op mijn album staan, die soms ook niet uitgekomen zijn of gereleased. Maar dat je wel toch wel een verhaal kan vertellen. Maar ja, ik blijf bekend door Que Viva La Vida, El Mundo Bailando, Enamorada. Maar ik vind dat zo fijn als je die energie in het publiek... meid, dan meestal ook zelfs in theater. Mensen kopen een ticket om op de stoel te gaan zitten. Mm-hmm. Maar na de tweede song... Na de tweede song staat iedereen recht. En ik vind het gewoon het grootste compliment wat ik kan krijgen als artiest. En mensen die zaal al dansend en opgewekt en opgeladen kunnen verlaten. En dan heb ik zoiets van mission completed. Maar had je dan, als je dan zo'n liedje schreef, dus dit is een grote hit geworden, dat je dan ook even je net je zus belde van... dit is het. Ik heb iets fantastisch bedacht. Ja, ja, ik koppel inderdaad wel die dingen terug. Of als ik een demo heb, dan stuur ik het even door. En dan geeft ze inderdaad haar mening. Nu, we zijn natuurlijk met een heel team mensen die samenschrijven. En ik denk zelfs dat Kiwi Walabida ergens in de catacombes van het Sportpaleis geschreven zijn. We hebben natuurlijk heel veel momenten dat we moeten wachten. En als je dan iemand bij hebt die fantastisch goed gitaar kan spelen, ja, je begint er gewoon aan. Melodie en la la la. Want Chiquitan betekent eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk een beetje zo Hakuna Matata gevoel. Ja, een beetje zo ritmisch. Ja, want dat is gewoon Chiquitan, Chiquitan. Ja, ik weet niet, op de een of andere manier kwam het eruit. En het is ook blijven staan. Maar wie begon er? Ik bedoel, hoe heet je gitarist? Want ik vind Nani Guerrero. Nani Guerrero. Mag ik hem Nani noemen bij deze? Ja, zijn officiële naam is Juan. Dat is Juan vind ik even wat makkelijker. Ja, sorry, Nani. Hij zwaait gelukkig, dus het is goed. Maar gaat Juan dan zitten met de gitaar en begint hij? Of heb jij iets in je hoofd waarop hij... Ja, dat kan beide zijn. Ja, dat ik een melodie in mijn hoofd heb. Of dat hij op zijn gitaar begint te tokkelen. En dan begin ik daarop mee te zingen. En ja, inderdaad, gewoon fonetisch van alles op beginnen te roepen. Dat pakken we op en dan pakken we mee naar de studio. En dan begin je te bouwen. Maar in theorie zou je dus kunnen zingen in het Vlaams. In het Engels. In het Frans, dat spreek je ook. Ja. In het Duits. Ja, klopt. Maar ik heb het gevoel dat je het liefst eigenlijk in Spaans doet, ja, of niet? Ja. Ja, ik moet eerlijk toegeven, die twee eerste Engelstalige albums was een beetje zoekende. Maar op het moment dat ik het Baila Perez album heb gereleased, wat je ook meteen de charts is ingeschoten, dat mensen ook wel zo het gevoel hadden van oké, het plaatje klopt nu, dat is zij en ik voel dat ook. Dat komt gewoon uit mijn hart. Engels is meer zo opletten van oké, is die uitspraak goed? Maar dat heb ik bij het Spaans totaal niet. Dat is echt... Oh, dat komt eruit en dat is gewoon puur passie en gevoel. Ja. Het is wel echt heerlijk, hè, dat je gewoon dat allemaal kan mixen. Dat is toch een uniek, gewoon een unieke eigenschap als artiest. Ja, is ook zo. Nee, ik ben ook wel heel dankbaar dat ik de afgelopen jaren, ook dankzij Beste Zangers trouwens, ook wel een beetje dat Franstalige heb kunnen aanraken. Ja. Ik heb dat duet gedaan met Carzou. Ja, je suis malade. Ja. Heerlijk om dit nog eens terug te luisteren, echt waar. Ik kan de trots echt van je gezicht aflezen. Ja, maar wij zijn daar ook... of niet? Ja. Dat was, iedereen voelde het op dat moment. Jan ook, die had tranen in zijn ogen. Wij zijn ook heel even, volgens mij, gewoon buiten onszelf getreden. Of zo. Ik weet niet wat er gebeurde. De repetities waren al heel heftig. Maar wat wij toen de opnameavond gedaan hebben, dat is, blijft bizar. Blijft bizar. Maar dat gebeurt vaker daar, wat is dat toch? Die duetten blijven heel speciaal op de een of andere manier. Dat is, maar is dat de setting ook die wordt gecreëerd? Of hoe? Ja, dat is ook de laatste opname die we doen. Dus we zijn dan al een week in volle opname. En je kent elkaar. Het is ook niet hetgeen wat dat op als de camera's draaien verteld wordt. Maar ook als wij bij wijze van spreken een koffietje ergens in een hoekje... Je leert elkaar gewoon veel beter kennen. En als je dan voor iemand een song mag zingen... waarvan dat je weet van oké, dat is bijvoorbeeld de favoriete song van mijn moeder, waar heel veel emotie aan vooraf gaat. Ja, dat voel je en dat breng je over. Ja, en Je suis malade, ja, dat was echt bizar wat daar gebeurd is. Ja. Heb je nu ook een band met Carzou? Is dat nu een blijvende relatie? Ja, dat is iets voor het leven, denk ik. Wij appen elkaar ook nog heel vaak. Ik ben ondertussen een paar concerten geweest. Ik knodig haar binnenkort ook uit op mijn concert in de Lotto Arena in Antwerpen. Ja. En het wordt is tijd dat we dat nummer nog eens gaan zingen. Want zeggen, we hebben was... het daarna niet meer wel apart nog gezongen, maar niet meer samen. Karsjoe was hier een paar weken geleden ook, omdat ze aan een theatertour ging beginnen. En toen dacht ik, jullie kunnen toch samen op het podium staan? Ja. Dat is fantastisch. Nou, dat gaat ook wel een keer gebeuren. Ik wou net zeggen, ik zag het aan je toen je het zei. Ja. Volgens mij is het al gepland. Nee. Kijk maar aan. Nee, kijk echt? Maar aan. Echt? Nee? Echt, nog niet gepland. Jullie hebben het er ook niet over gehad? Nee. Nee? Nee, echt serieus, want anders zou ik het zeggen. Oh, okay. Ja. Ik, bij mij no-nonsense. Geloof je ook helemaal, hè? Hoor. Dat, ja. Maar het is wel een goed idee, toch? Jullie, ik weet niet, ergens lijken jullie ook misschien wel een beetje op elkaar qua stem, maar het vult elkaar ook heel mooi aan, toch? Ja, niet alleen qua stem, denk ik, maar ook onze roots natuurlijk. Zij van Turkse afkomst en ook een beetje dingetjes die parallel lopen. Afscheid nemen van de familie, heimwee. Als je in Turkije bent, van oké, waar hoor ik nu? Hoor ik nu in Nederland of in Turkije? Ik heb dat ook al als ik in Spanje ben. Mm-hmm. Dat ik altijd zo'n beetje in tweestrijd ben. Maar mijn surrogaat Spanje is eigenlijk op de bühne de Spaanse songs brengen. Dus daarom dat ik natuurlijk die Spaanse songs met hart en ziel kan brengen. Ja, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat deze vrouw een inspiratiebron voor je is. Luister. Gloria Estefan. Ja, zeker. Ja. Zij heeft heel veel deuren geopend. Natuurlijk voor de jonge generatie Latin-zangers. Fantastische songwriter ook. Let's Get Loud bijvoorbeeld van JLO heeft zij ook geschreven. Wat heel veel mensen niet weten. Ja. En Emilio Estefan natuurlijk is een zeer ingenieus man. Is wel in het Engels. Gebied, Nee, ook heel veel Spaans. Ja, maar dit, wat we net hoorden, en Let's Get Loud, klinkt ook wel heel erg Klopt. Engels. Klopt, ja. Dus nee, maar af en toe de crossover maken kan wel met die Latin-invloeden. Maar zij is zeer... ik heb heel veel inspiratie uit haar nummers gehaald, absoluut, ja. Wat ik me nog wel afvraag is, je bent ook wel echt een showvrouw... en je zegt, als ik dan in die Lotto Arena sta, dan kan ik me helemaal ophypen. Je doet ook een theatertour. Ja. Dat is toch een stuk keuriger, een stuk rustiger. Wat is daar leuk aan? Ik vind dat heerlijk. Je stelt jezelf als artiest best wel kwetsbaar op, vind ik. Want alles is heel puur en heel duidelijk en heel transparant. Maar je kan ook net de andere songs brengen. Zoals een Je suis malade ga ik ook brengen in theater. Ah, ja. Maar ook bijvoorbeeld een Laat me van Ramses Shaffi. Maar ik vind het gewoon ook heel leuk om theater te doen. Je staat heel kort bij het publiek. Het is heel direct. En het publiek kan je ook een beetje herontdekken. Als je op de grote festival staat of je staat in een Ahoy of in een Lotto Arena... dan moet je toch wel knallen en moet je grote hits brengen. Maar in theater kan het net even iets anders. En daar hou ik ook wel van. Ja, maar het is ook wel tricky, horen wij vaak van artiesten. Vind je? Nou, als ze bijvoorbeeld hier optreden, dan zitten hier 4 mensen. Ja. Dat vinden ze spannend, dan 400.000 mensen. Ja. Omdat als een van die 4 even naar de klok kijkt en denkt... hoe lang hebben we nog, dan is het van, ik ben niet boeiend genoeg. Afgeleid, heb je dat in het theater ook? Kijk je altijd naar rij 1 of 2 of familie? Of, zie je dan, kijk je dan of het aankomt wat je aan het doen bent? Ja, zeker. Met het risico dat het misschien niet aankomt. Ja, na de eerste 20 seconden weet ik al van, oké, dit vlees hebben we in de Kuip vanavond. En als het nou of niet... het klikt of niet. Ja, ja en als het dan niet klikt, wat doe je dan? Moet je dan extra energie erin gooien? Of nou, doe je eerlijk dat? Gezegd, het feest, het concert zit al in mijn hoofd... en het begint ook echt in mijn hoofd. En als die energie goed zit, dan kan ik het op de een of andere manier ook overbrengen. Vaak heb je ook een andere impressie, dat je zelf zoiets van... wauw, ik zat er niet lekker in. Nou, dan gaat het publiek helemaal uit de bol. Ik heb zoiets gehad dat ik wat stemproblemen had, heesheid. En ik had het gevoel dat ik mezelf niet 100% had kunnen geven. Nou, de mensen stonden echt op de stoelen. Dus dat is niet bepalend op de een of andere manier. Maar als je iets kan overbrengen en de mensen krijgen het binnen die energie... nou, dan ben je vertrokken. Ja, mooi. Zit er eigenlijk een groot verschil tussen bijvoorbeeld Belgische en Nederlandse theaters? Ik vind de Nederlanders directer, assertiever. Botter ook? Eerlijker. Ik weet niet of dat botter is. Ik ga natuurlijk al heel lang met Nederlanders om. Uh-huh. Dus ik ben het al wel gewoon. Om een voorbeeld te geven. Als ik bijvoorbeeld een ballade zing in Vlaanderen... dan laten ze mij tot de laatste noot uitzingen. En dan beginnen ze pas te klappen. En hier in Nederland is het zo van... oh, leuk. En wat doet ze het leuk. En je hoort echt zo die reacties in de zaal. Maar gewoon veel interactiever op de een of andere manier. Maar ja, mijn muziek leent zich daar ook wel toe natuurlijk. Ja. Om om lekker alles te vergeten en lekker zorgeloos te zijn. Dat is ook mijn bedoeling. Ja. Ja. 25 jaar in het vak, dan heb je echt al heel veel achter je liggen. Maar heb je nog dromen voor de komende 25 jaar? Waar ga je naartoe werken? Goh, dat vind ik altijd een moeilijke, want de showbiz is natuurlijk heel wispelturig. Maar ik moet eerlijk toegeven, en dat is wel iets wat ik nog niet te veel over mag vertellen. Dit jaar zijn er echt wel hele leuke dingen die gaan gebeuren. Samenwerkingen, uitnodigingen van collega's. Arsoe. Ja, wie weet. Nee, maar dat staat maar kun je iemand vertellen waarvan je denkt, dat is, ja, bedoel, de dingen waar je op verheugt, is leuk om over te praten, dus... Gewoon opportuniteiten en op de een of andere manier een bepaalde gunfactor die je toch wel gecreëerd hebt na 25 jaar keihard werken, want het is gewoon heavy. Maar ineens gaan er heel veel deuren open. Dus ja, er gaan leuke dingen, nieuwe muziek je zit komt eraan. Je tong te bijten. Ja, je kan, maar waarom mag je het niet zeggen dan? Omdat dan het moment supreme weg is. En dan, ik moet er een beetje... Ik heb nog een heel jaar te promoten. Robert is echt... Ik werk nu toch al bijna 2 jaar met hem. Hij is wel echt heel goed in het bewaren van geheimen. Ja, echt? Ja, dus kijk. Je kunt het tegen hem vertellen. The master of secrets. Ja, zeker. Vertel het niet verder, toch? Nee, zeker niet. Op die manier, nee. Dat kennen jullie mij nog niet. Maar wanneer in het jaar, je kan wel zeggen wanneer in het jaar ongeveer... We meer erover gaan horen dan. Nou, ik zal zeggen, er komt een heel leuk album aan... met een aantal verrassingen. Je gaat duet, doen met hele bijzondere mensen. Binnenkort gaat daar de eerste single van uitkomen. En ja, het is gewoon heel leuk. Het gaat een heel speciaal jaar worden. Dus, Ik ga wel vast verklappen dat je op 8 november weer in de Lotto Arena staat. Ja, in Antwerpen. Daar ga je echt je 25-jarig jubileum vieren. Ja, hè? Ja, want hier in Nederland is het net even iets korter. Hè. Ik ben met Kabiba Labida hier doorgebroken. Ja. Dus dat scheelt wel 5 jaar. Maar die theatertour die ik in februari begin. Ja, dat is ook Nederland, 20 stuks. Daar maar Nederlandse fans mogen ook naar Antwerpen komen, toch? Ja. Wat wordt dat voor show, die 25 jaar? Spectaculair. Leuk. Ja, maar mooi dat knallen. Je trouwens in Bergijk, in Brabant, begint. Ja, leuk, waar hè? Ooit je carrière als... Had je ook weer administratief medewerkster van een... bouwkranenbedrijf. Van een bouwkranenbedrijf ben begonnen. Ja. De cirkel is rond. Maar nodig je het bedrijf uit? Ik heb nog altijd contact met hun. Oh, ja, het is nu gesloten, is maar ik ga ze uitnodigen. Die zitten vast op de eerste rij. Ja, dat is mooi. De 2 februari, dan begint je theatershow. En daarna tot en met 30 mei. Nou, ga je een beetje door Nederland en België toeren. Fijn dat je hier was. 25 jaar in het vak. Zangeres Belle Perez. Kom nog een keer terug. Zeker als je met Karsu gaat zingen. Dat lijkt ons hartstikke leuk. Ja, wie weet. Dank je wel dat je hier was. Goede reis terug. Dank je. En zometeen Ray Klaassen. Hier. Die kent u als oud commando. Die heeft een boek geschreven, Groeipijn. Maar vooral bekend van Kam van Koningsbrugge. Zometeen is hij hier. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3 hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN... en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl.

en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug, een uurtje langs de lijn en omstreken nog op de avond dat de teamsprintmannen goud hebben gewonnen op de EK baanwielrennen. En we horen zo hoe Jeffrey Hoogland dat heeft beleefd. En het EK kunstrijden is vandaag gestart. Het gebeurde allemaal in Litouwen. En er kwamen ook Nederlanders daar in actie. Ray Klaasens is oud-commando en bekend van het programma Kamp van Koningsbrugge. Maar hij is sinds kort ook auteur en hij is hier om te vertellen over zijn boek Groeipijn. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Op de EK baanwielrennen in Nederland hebben de Nederlandse mannen dus voor de 7e keer de Europese titel gewonnen. Gebeurde op de teamsprint. Weer is het raak en zo beginnen ze uitstekend aan dit Olympische jaar 2024. Het jaar natuurlijk waar de tweede Olympische titel moet worden behaald. Harry Lafrijze, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg waren bijna een seconde sneller dan de nummer 2. Dat was Frankrijk en bij de vrouwen pakte Nederland het brons. En Maurits Hendricks vertrekt per direct bij Ajax. Hij was nog maar anderhalf jaar aan het werk. Als directeur sport, toch is het geen verrassende ontwikkeling, zegt NOS-commentator Arno Vermeulen. Hendricks haalde Mislintat binnen en die Duitse technisch directeur die heeft natuurlijk miljoenen doorheen gejaagd. Dat heeft hem niet geholpen. Ja, waarom nu? Er is gewoon een machtsstrijd gaande bij Ajax. Er zijn nieuwe bazen. Michael van Praag is terug. Louis van Gaal is adviseur. Allemaal nieuwe mensen. En die raad van commissarissen heeft dus gezegd, ja, we zien eigenlijk geen toekomst voor deze man binnen onze organisatie. Het contract van Hendricks liep nog tot het einde van dit jaar. En ook Suzanne Bakker kreeg slecht nieuws op de toekomst. Zij moet namelijk aan het einde van het seizoen vertrekken als hoofdtrainer van de vrouwen van Ajax. En dat terwijl Ajax dit seizoen verrast in de Champions League met de eerste plaats in een sterke pool. Maar in de competitie valt het allemaal een beetje tegen en Bakker zegt dat ze het zelf niet zag aankomen. En dan Sam Lammers, die keert terug in de Eredivisie. Hij speelt de rest van het seizoen voor FC Utrecht. De club huurt de oudspits van PSV en Heerenveen van Rangers uit Schotland, waar hij steeds minder aan spelen toekwam. De tweede marathon op natuurreis is gewonnen door Evert Holwerf. Harm Visser, die gisteren nog de snelste was in Winterswijk, eindigt als derde. Bij de vrouwen was de winnaar wel een bekende, want Marijke Groenewoud won net als gisteren met overmacht. En teambaas Günther Steiner vertrekt uit de Formule 1. Sinds 2014 was de Italiaan de baas van Team Haas. Zonder succes, het lukte een coureur van Haas nooit om op het podium te eindigen. Veel mensen kennen hem ook uit de Netflix-serie Drive to Survive. Daarin was Steiner een van de smaakmakers en nam hij geen blad voor de mond. Gene spends 100 fucking million a year of his own fucking money. Which fucking wants to pull the plug and let everybody down because you are two fucking idiots. I have not more to fucking say to you guys. And if you don't like it, I don't need you here. Do not come back, please. Zo, die is dicht. Er zijn ook plannen voor een eigen comedy show op de Amerikaanse televisiezender CBS. Ja, een verrassing kon je het niet noemen, want ze waren torenhoog favoriet en ze rijden ook nog eens voor eigen publiek. Maar goed, je moet het natuurlijk wel eventjes doen. Hebben we natuurlijk over de Nederlandse teamsprinters waar we het sportnieuws mee begonnen. Want zij wonnen op de EK baanwielrennen in Apeldoorn dus in de finale van de teamsprint, vooral van Frankrijk, want zij werden de nummer 2. Roy van den Berg, Harry Lafrijze en slotrijder Jeffrey Hoogland wonnen die titel. En Hancock sprak met Jeffrey Hoogland. Kan je nou nog blij zijn met weer een titel? Ik was hier wel heel blij mee, ja. Waarom? Ja, uiteindelijk goede finale gereden. Ik denk dat we allemaal precies hadden gereden wat we hadden verwacht in deze omstandigheden. Het was best heftig. Dus nee, dat maakt dat wij gewoon heel tevreden zijn met de tijd en dus de titel, denk ik. En dus de manier waarop je die titel gehaald hebt? Ja, ja, we hebben gewoon ontzettend goed weer laten zien dat we de sterkste zijn nog steeds. En dat zo vroeg in het jaar, hè? Want meestal is het dan nog geen sprake van absolute topvorm. Ja, maar ja, je kan nu ook niet meer slecht zijn, toch, richting Parijs. Dus nee, ik denk ook dat het nog niet een absolute topvorm is, maar zeker gewoon heel goed. Uiteindelijk willen we in Hongkong, als we Australië tegenkomen, eigenlijk een... Dus op een wereldbeker of een Nations Cup wedstrijd? Ja, daar willen we eigenlijk

altijd naast je staan. En als ik er dan voor je mag zijn, dan draag ik je met al je pijn. Het lijkt nu verloren, maar het wordt zoveel beter. Want mensen die gaan en ze zullen vergeten. Dus weet dat alles ooit weer verzacht. En dat ik altijd op je wacht. Dat ik altijd op je wacht. Ja, mooi. Mo en altijd op je wacht. Dus 9:15 langs Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. Ja, en Ray Klaasens is bij ons aan tafel komen zitten. Oud-commando, goed dat je er bent, Ray. Heel leuk. Jij hebt afgelopen maandag je nieuwe boek Groeipijn gepresenteerd. Daar stond je ook al eerder mee in het theater. Maar goed, ik kende je eerlijk gezegd vooral van dit programma. Die mindset van jullie, die gaat radicaal veranderen. Zoals ik Thomas binnen heb zien komen, dat wil ik zien. Zoals ik Marty binnen heb zien komen, dat wil ik zien. Die zetten aan. En dan maakt het niet uit of je de tijd niet gehaald hebt. Maar die doen hun best, die halen het onderste uit de kan. We zeggen wel eens, karakter is wat overblijft als niemand kijkt. We zijn nog niet op het kamp. Jullie mogen nu laten zien of je het waardig bent om daar te komen. Ja, het is Kamp van Koningsbrugge, populair programma. Je was natuurlijk eerst commando in het leger. Toen een soort televisieprogramma. Nu auteur. Word je steeds een beetje softer? Of, Ja, leg je dat zo uit, ja? Is het dan softer? Nou, misschien dat ik meer reflecteer, ja. Ja, het is zo als je dus zichtbaar wordt. Bij het Korps Commandotroepen ben je niet zichtbaar. Dat doe je allemaal onder de radar. En dat is hartstikke discreet werk. En op een moment mag je die boodschap vertolken. En dan kijken er 1,5 miljoen mensen. En die gaan reageren. Er komt interactie. Mensen vragen om lezingen. Bedrijven vragen om lezingen. Omdat ze toch veel impliciete lessen zien in zo'n programma. Ja. En op een gegeven moment ga je dus op jezelf reflecteren. En denk je, ja, wat is dat nou eigenlijk? Hoe komt het dat mensen eigenlijk een soort van snapshot van je maken? Mm. Er worden allemaal krachtige labels op je geplakt. Ik denk, ja, zijn ze misschien ook geïnteresseerd in hoe ik hier gekomen ben? Want dat is natuurlijk wie je echt bent. Ja. En daar is uiteindelijk ook het boek uit naar voren gekomen. Maar, ik heb je wat te vertellen. Maar krijg je ook heel veel, want je zegt van de 1,5 miljoen mensen, je krijgt heel veel reacties, heel veel interactie. Ja. Krijg je ook heel veel negativiteit over je heen? Nou, om eerlijk te zijn, echt nauwelijks. Zo. Echt bijna niks. Maar hoe krijg je dat voor elkaar, vragen heel veel mensen die op Twitter... Zeker. Op Twitter zie je nog wel eens een keer, en dat is eigenlijk een beetje sarcastisch en soms ook best wel wat grappig. En dan word ik gequote of dan wordt er wat nagedaan of er zijn wat persiflages gemaakt. Maar ik zie daar de humor wel van in. Hmm. Maar negativiteit, ik kan niet zeggen dat ik op een enkeling na... Maar, en dan heb ik ook nog de neiging om erop te reageren. Dus dat is dan een beetje de aard van een beestje. Maar nee, eigenlijk nauwelijks. Ja, maar ik snap wel dat ze met jou geen ruzie willen. Dat komt dus door die labels en door dat geframede profiel wat ik daar heb. Want ik sta zo niet bij de slager en ik voed zo mijn kinderen niet op. Het is wel echt. Het is een stukje van me wat heel functioneel toegepast wordt daar. Het is een strenge commando. Zeg maar. Ja, het wordt uitgelegd als streng. Maar ik denk dat je ziet dat ik mensen een boodschap bij wil brengen. En bij sommigen moet dat inderdaad streng. En zeker in het begin. Maar ik denk dat ik al vrij snel switch naar wat heb jij nodig? En bij de ene is dat een coachend woord of een eye over the ball of een extra herkansing. En bij de ander die vertel ik gruwelijk de waarheid. Ja, hoe zie je dat, wat iemand nodig heeft? Ja, dat is intuïtie. Dat voel je. Ik heb zo lang zoveel mensen onder druk zien werken, dat ik weet of iets de juiste intentie heeft, of dat iemand de kantjes ervan afloopt. En ik kan het ook wel eens mis hebben, maar mijn intuïtie is toch wel sterk, denk ik. Ja. En dus schrijf je Groeipijn ook over die rol, over leiderschap. Waarom intrigeert dat je zo? Ja, nou, het gaat niet alleen over leiderschap, als wel over de wil om jezelf persoonlijk te ontwikkelen. Als ik vertel waar ik vandaan kom. Ik heb een jeugd gehad in Helmond. In een heel eenvoudig arbeidersgezin opgegroeid. En alles wat je nu op tv van me ziet, of wat ik nu vertel in een theater of in mijn boek schrijf, zo was ik niet. Dus ik was niet, ik was geen doorzetter. Ik was niet iemand die eerlijk was. Ik kwam mijn afspraken niet na. Ik was altijd te laat. Een beetje toch wel een lastige zoon, denk ik, voor mijn ouders, omdat ze me op het rechte pad wilden houden. Die waren doodsbang dat ik criminaliteit in zou gaan, want dat gebeurde daar. Dus ik werd erg strak gehouden. En omdat ik zo strak gehouden werd, ging ik een beetje om het hoekje kijken. Ik ging het avontuur opzoeken. En ja, dan moet je dus iets doen zonder dat je ouders daar dan uiteindelijk achterkomen. En dat is best wel een lastige fase geweest, van mijn 12 tot mijn 16. Mm-hmm. En op een moment dan ga je van de middelbare school af en kom je op de militaire academie. Ja. En dan word je wat anders bijgebracht. Ja. Ja. En dat beschrijf je wel heel mooi in je boek, moet ik zeggen. Ja. Het pakt je gelijk als je dat leest. Bijvoorbeeld om er even wat dingen bij te pakken. Je kreeg zoveel regels in één keer. Ja. Wat ik las is bijvoorbeeld dat je mocht alleen tijgerend de dinerzaal volgens mij in. Ja. Of op je rug. Ja, tijdens dit is dan dat noemen ze daar de kooitijd. Dat is een soort ontgroeningsfase. Die duurt, volgens mij was dat een dag of 10. En dan gebeurde dat, ja. Dus dan zit met een knipoog, met wat aardig wat ludieke elementen. Ja, een helm gevuld met spaghetti en, ja, dan en saus. En saus, dus dat was een kliederboel. Ja, wat moet je daarmee doen dan? We lagen, dat was dus een, ik denk een beetje een opdracht om je plek te kennen, hè, in een systeem. Dat er eigenlijk hiërarchie en respect voor, laten we zeggen, de anciëniteit, wat oudere mensen, de senioren, dat je daar op een bepaalde manier respect voor kreeg. En de keuze van zo'n middel om dat te doen, in dit geval op je rug spaghetti eten en elkaar voeren, daar kun je op afdingen, dat hoeft niet zo. Maar daar zit ook wel weer een hele leuke grap in. Het was echt vormend. Mm. En wat het doel daarvan was, is een maaltijd. Zoals je op dat moment waard bent, namelijk nog niks. Je moet jezelf nog maar bewijzen. En laat maar eens zien dat je de normen en waarden van dit, van dit instituut, van het kadettenkoor, dat je dat begrijpt. Ja, maar eigenlijk is dat wat jij ook in je boek beschrijft, dat is die groeipijn. Je begint eigenlijk op nul. Ja. Je wordt helemaal gedowngrade, laat maar zeggen, tot onder het vriespunt. En vervolgens word je eigenlijk een klein beetje opgebouwd. Wat mij fascineerde in al die regels bijvoorbeeld. Maar je moet het zelf maar vertellen, want jij hebt het boek ook geschreven over het eten van een boterham met hagelslag. Bijvoorbeeld. Ja, dat is een mooie. Je hebt de mooie dingen eruit gepikt, inderdaad. Ja, die is echt wel bijgebleven. Leg even uit. Nou, kijk, ik ben opgevoed. Ik heb op de KMA leren eten met mes en vork. En thuis was dat met een lepel of met een vork en een boterham. Daar zat hagelslag op en die drukte ik dan plat met mijn vuistje. En dan at ik hem op. Ja, zoals iedereen doet. Zoals heel veel mensen dat in ieder geval doen. Talk to yourself, voor jezelf. Zeker, ja. Maar goed, op de KMA moesten etiketten bijgebracht worden. Want het is, als je dus een keer met een buitenlandse delegatie aan een diner gaat, is het wel zo netjes dat je ook begrijpt van wat zijn de etiketten hier in deze omgeving. En aan mij was dat wel besteed, zo'n etikettenopleiding. Want ik snapte er echt geen bal van. En kwam dus terug naar die boterham met hagelslag. Ja, dat wil ik nu gaan vertellen. Want sorry. Wat er gebeurt is dat die boterham met hagelslag, er werd uitgelegd hoe die gegeten moest worden. Dus je smeert een boterham met hagelslag. En vervolgens verdeel je die in 6 stukjes. Als je niet eet, dan praat je. Dan heb je je handen boven de tafel. En je begint vervolgens. En dan lig je mes en vork gekruist op je bord. Met je polsen op de tafel. Met je polsen op de tafel en niet onder de tafel. Ik heb wel opgelet. Inderdaad, ja. En dan eet je in 6 stukjes, die snij je dus met mes en vork af, eet je tegen de klok in, rechts onderin beginnend, de boterham met hagelslag. En als iedereen dat doet, dan ziet dat er keurig uit. En het klinkt absurd, maar mij heeft het echt heel veel gebracht. Ik heb daar veel geleerd. Ik vond het ook heel erg moeilijk. Het heeft even geduurd voordat ik het in de gaten had. Maar nog één detail over die soep. Met die soep, met die lepel. Dus je mocht volgens mij ook niet met je, als je soep at, met je lepel over de leeuw heen. Ja, zeker is dat zo, ja. Kijk, ik weet nog te herinneren, dat is de soepterrine, de Nederlandse leeuw. Ja. Dus laten we zeggen, de soep, hoe zeg je dat, de soeppan, want het was geen pan, een soort schaal waar de soep in zat, die stond dan links van je. Mm-hmm. Die ging dus ook met de klok, zeg ik dat goed? Nee, die ging tegen de klok mee de tafel rond. Die stond altijd links van je bord. Het leeuwtje stond dus aan de linkerkant, zodat je je soep op kon scheppen. Over de rechterkant van de soep, van de soepkom. En dan kwam die in je schaaltje. Maar jij was wel dat straatjochie uit Helmond dat daar binnenkomt. Ja, dat was ik zeker, ja. Ja, hoe ga je daarmee om? Met zoveel striktheid dus, en regels? Dat is precies waarom dat boek Groeipijn heet. Hmm. Ik wist het niet eens. Ik merkte dat men mij wat wilde leren. Ik was heel ver daar vandaan. Ik kwam inderdaad straatschoffie uit Helmond, dat mag je best zeggen. Dus in mijzelf zit heel veel spanning. Dat is allemaal frictie. Dat is de vraag van waarom moet dit? Ik ging het ook echt buiten mezelf leggen. Ik denk dat ik daar ook voor de eerste keer heb geleerd dat ik vond het systeem stom. Ik snapte de waarde niet. De norm vond ik belachelijk. Mm-hmm. Dus ik ging de anderen eigenlijk een beetje zien als ja, onzinnig, correct. Salonofficieren, niks te maken met leidinggeven voor mensen die straks in een conflict situatie komen. Maar zei je dat ook? Heb je je geuit? Absoluut niet. Nee, absoluut niet. Want ten eerste zou ik het niet gedurfd hebben in die situatie. Ik had het ook niet gekund, want ik had het niet zo onder woorden kunnen brengen. Ik was aardig gedwee, dus ik liet mezelf behoorlijk vormen. Ik was 19 en dan zit je echt in een leeftijd dat je ook goed gevormd kunt worden. Maar je kunt ook zeggen, ik vind het onzin, ik kap ermee. Ja, en er zijn ook wel mensen die dat doen. Ja, dus waarom die bij jou niet? Wat was daar anders? Ja, dat ik denk dat ik daar voor de eerste keer heb geleerd van, als je nou eens iets afmaakt, dan moet je dus dit soort dingen ook accepteren. En dan kun je er later wat van vinden, maar ga daar eerst maar eens doorheen. En dan het duiden van wat gebeurt er nu, dat gebeurt niet in die week, in die ontgroening. Dat gebeurt met mij nog niet eens dat jaar erna, maar dat heb ik pas veel later gedaan. Mm-hmm. Van wat was nou eigenlijk het belang van die vormende periode? Ik heb dat later met korpscommandotroepen ook gehad. Maar toen was ik 29, ben ik dus 10 jaar ouder. En dan snap ik in het moment precies wat er gebeurt. En dat geeft zoveel authenticiteit en kracht en plezier eigenlijk. En dat had ik niet op de militaire academie. Ik vond het vreselijk. Maar ik ben wel doorgegaan. Als ik nu terugkijk, dan ben ik mijn eigen karakter dankbaar dat ik dat niet opgegeven heb. Maar toch in deze tijd. Ja. Ik bedoel, het kleinerende wat er soms in zat. Jij zei op een gegeven moment dat je zelfs een keer hebt ingegrepen wanneer het echt wel een beetje te gek werd. Jij kreeg, zo schrijf je in je boek, op een gegeven moment door wat ze ermee wilden. En dat je er ook groei uit kon halen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dat niet zien en die dat niet voelen. Die alleen maar die vernedering voelen. Vind je dat dat nog in deze tijd zou kunnen passen? De manier die jij toen hebt meegemaakt? Kijk, als je de parallel zou trekken met ontgroeningen die mislopen in het studentenleven, er zijn er natuurlijk genoeg geweest en in de media geweest, dan wil ik gewoon hier echt een lans breken van zoals dat op de militaire academie gaat. Er wordt zo goed over nagedacht. Er zit echt een mentorschap omheen. Er zijn mensen die verstand hebben van vormen die meekijken. Dat zijn gewoon mensen, gewoon professionele officieren. Ja, maar nu? Maar dat gebeurde toen en dat gebeurt nu ook. Okay. Dus, en dan nog steeds is er ruimte voor, voor eigenheid. En er worden ook al eens fouten gemaakt. En daar laat men zich op aanspreken en daar wordt er naar gehandeld. Dus ik denk nog steeds dat daar ruimte voor is. Want het is zo ontzettend bindend. En dat is denk ik een hele grote waarde van Defensie. Dat officierkorps dat wordt gebonden doordat je eigenlijk met elkaar door zo'n periode heen gaat. En er ontstaan, je hebt met elkaar echt letterlijk in de shit gezeten. En dat kun je moeilijk uitleggen. Maar die druk van buitenaf zorgt dat de interne druk en de cohesie tussen mensen zo groot wordt dat je veel aan elkaar hebt. En dit zijn mensen die zitten nu verspreid over het bedrijfsleven. Sommigen zitten nog bij Defensie en die weten elkaar altijd te vinden. Dus er zit echt een functie in. En ik denk dat als je dat goed doet in het studentenleven, dat gebeurt natuurlijk ook bij Minerva en Leiden, gebeurt dat ook. Dat zijn hele sterke netwerken. Je moet alleen kijken of dat ontgroenen niet omslaat in eigenlijk een beetje machtsmisbruik. Ja. En je moet dat coachen, je moet dat in de gaten houden. En zodra er alcohol bij komt kijken, ja, dan gaat het vaak mis. Ja. Opvallend vind ik, in je boek schrijf je 6 lessen op. Eén daarvan is, er bestaan geen geboren leiders. Ja. Waarom ben jij geen geboren leider? Nou, ik dit soort quotes, er zit natuurlijk, als je zo'n quote opschrijft, dan gaan mensen zelf nadenken. Want er zit een hele wereld achter. En ik weet niet wat er bij jou gebeurt of wat er bij mijn lezers gebeurt. Maar ik weet wel wat ik daarover te vertellen heb. Want in mijn ogen bestaan die niet. Ik denk wel dat je ingrediënten kunt hebben vanuit je opvoeding, of dat je toevallig een sterke persoonlijkheid hebt. Maar echt leiding geven, dat leer je pas door in een situatie te komen dat er leiding nodig is. En dan kom je erachter dat je eigenlijk, als je dat authentiek doet, dat helemaal nog niet zo goed begrijpt. Want je snapt nog niet wat mensen drijft om iets wel te doen of iets niet te doen. En je begrijpt nog niet wat er met jou gebeurt als die intimiderende energie van een groep naar je toe komt, dat ze eigenlijk helemaal geen zin hebben. Dat je moet gaan motiveren, stimuleren en eigenlijk misschien wel een beetje manipuleren of beïnvloeden hoe dat werkt. En dan moet je ontdekken door het te doen. En dan kun je 100 boekjes lezen, maar dan ga je het niet leren. Nee, jij bent één keer behoorlijk op je gezicht gegaan, laten we het even netjes zeggen. Ja. Dankzij Ger, dat was in 1995. 1995, nee, je hebt echt goed gelezen. Je moest je een kamp gaan bouwen en met 75 mensen onder je. Ja, zoiets, ja. En jij dacht, 2 vingers in mijn neus, moet niet zo moeilijk wezen. Ik chargeer nu. Ja, behoorlijk, ja. Behoorlijk, ik dacht iets anders. Ik dacht iets anders. Maar daarvoor had je niet in de gaten dat het zo ingewikkeld zou zijn. Dat is precies wat je goed zegt. En toen werd je geconfronteerd met jezelf. Ja. En toen kwam de evaluatie met Ger en die zei, ik heb nog nooit zoiets slechts gezien. Ja, welkom onder nul. Ja, inderdaad. En toen ging ik weer terug onder nul. En ik heb mezelf, om een beetje, ik had het net over intimiderende energie. Je moet je voorstellen, je staat er met 70 jongens en meiden van je eigen generatie. En er staat iemand die gaat zo meteen een opdracht uitdelen. En wat mijn reactie was, als die man niet bij mij komt. Dus ik ging echt zo diep mogelijk in mijn jas zitten. In de hoop dat die aan mij voorbij ging. En dat ik weet zeker dat meer mensen dat hadden. Er zijn ook mensen die hebben een ander karakter. Die stappen ervoor en die willen graag die beurt pakken. Maar ik had dat in elk geval niet. Het ging ook valikant mis. Ik heb in 72 uur heb ik echt zwarte sneeuw gezien. Mm-hmm. Nou, dan kan ik allerlei ingrediënten noemen hoe dat dan gaat. Maar ik vind mezelf na 3 dagen op een veldbedje terug. Ik was aardig naar de kloten. Maar dan blijkt dat zo'n uurtje wat je op de veldbedje zet, die heeft ook maar 60 minuten. Dus the darkest hour has 60 minutes as well. En op die manier vond ik mezelf daar. Ik dacht, ja, maar als ik ooit leiding wil geven aan een crisissituatie, aan mensen die afhankelijk zijn van mij, dan moet ik dit echt anders gaan doen. Want anders moet ik hier gewoon mijn kappen. Ja. En er is maar één manier om dat te doen. En dat is zoveel mogelijk energie als ik kan stoppen in mijn leerproces. Want hier laconiek of luchtig naar kijken, dat leidt dus tot dit. En de enige die ik daarmee heb is mezelf. En daarmee dus eigenlijk ook die 70 anderen. En die les die heeft Ger mij geleerd. En daarom heb ik ook het eerste boek heb ik uitgereikt aan hem. Want dat is voor mij, dat is afgelopen maandag geweest, dat is voor mij de les in leiderschap geweest. Ja, en zie waar je nu bent. Ja, dat is daar begonnen. Een boek geschreven en je gaat het theater in. Ja. Even kijken, 27 februari. Ja, dat is de eerste inderdaad, ja. Ja. En voor de rest moeten we even naar jouw website. Ray Klaassen, denk ik, met dubbel S. Klaassens. Klaassens, ja. .com. En daar staat alles op. Daar staat heel veel op, ja. Ja. Groeipijn. Het is een mooi boek aan te bevelen. Dankjewel. Dankjewel, wat leuk dit. Mooi verhaal. Ja. Thanks. NPO Radio 1. Leuke vragen. 1 minuut, ja, over 10:30. Dankjewel, Ray. Ja, mag al die complimenten, kom maar door, hoor. Maar ik mag toch allemaal zeggen. Ik wou zeggen, Ties van Kesteren wil ook wat zeggen. Yes, in Somalië is een helikopter van de Verenigde Naties aangevallen door strijders van terreurorganisatie Al-Shabaab. De helikopter landde na motorstoring in vijandelijk gebied. Aan boord waren 7 mensen. 5 inzittenden zijn gevangen genomen. 1 persoon is ontsnapt en een ander probeerde te vluchten, maar werd doodgeschoten. De VN bevestigt de aanval op de helikopter, maar geeft geen verdere details. Het zuiden en midden van de Gazastrook zijn vandaag wederom getroffen door zware luchtaanvallen en gevechten. Met name in Khan Yunis en Deir al-Balah werden beschietingen en explosies gemeld. De afgelopen dagen zijn er honderden doden gevallen. President Noboa van Ecuador heeft gezegd dat zijn land in oorlog is met drugsbendes. In zeker 5 gevangenissen zijn opstanden uitgebroken, nadat de grootste bendeleider zelf ook ontsnapte. En het Franse historische themapark Puy du Fou komt niet naar Meppel. Het park had 100.000 bezoekers per jaar moeten trekken. Gemeente en provincie zagen de komst van het park wel zitten. Omwonenden waren minder enthousiast. Waarom het park er niet komt, is niet bekendgemaakt. Langs de lijn en omsteken. Oh, Robert, heb jij misschien nog wat leuke vragen voor Edwin Cornelis? Wat zei Ray Klaassen? Ik verstond het niet. Ja, Edwin, hallo. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. In Kaunas, zeg ik dat goed? Is het Kaunas? Nou, het is wel koud in Nas. Ja, Kaunas in Litouwen. Daar is vandaag het EK kunstrijden begonnen. Daarom ben je hier. Een Nederlandse inbreng op het ijs. Jij hebt het allemaal gevolgd. We zagen een Nederlands paar op het ijs. De korte kuur bij de paarig. Ja. Neem ik dan aan. Hoe hebben ze het gedaan? Ja, dat zijn Michel Tsiba en Daria Danilova. Het is een derde EK. In het verleden waren ze nooit foutloos. En ze voelden eigenlijk de druk altijd. Ze wilden het dan goed doen voor de buitenwereld. En nu was de missie, we willen genieten en ons niet richten op een klassering. Maar dat doen wij lekker toch. Ze zijn uiteindelijk 10e geworden na een kuur die bepaald niet foutloos was. Er was eerst een fout van hem bij het opvangen van Daria Danilova aan een drievoudige twistlift. En ook bij de losse sprongen ging het mis. Ze wilden eigenlijk allebei een drievoudige saltjof doen. Hij deed er maar 2. Ja, dan lever je veel punten in. Dus de 10e plek. Het is wel genoeg voor de vrije kuur morgen, maar nog verre van perfect. Ja. Hoe was de strijd dan bovenin? Nou, dat was wel interessant. Er was een nieuw paar, uitkomend voor Georgië, maar oorspronkelijk wel uit Rusland. Anastasia Metelkina en Luka Berulova. Ja, dat zie je natuurlijk bij dit EK ook weer. De Russen zijn niet welkom, maar er zijn een hoop van die importrussen, zal ik maar zeggen, die dan voor de naburige landen uitkomen. Zo ook dit paar. Een talentvol paar, dat wisten we, want ze hebben eerder de Grand Prix finale bij de junioren gewonnen, maar dit is dan hun debuut bij de senioren op een EK. En ze hebben zomaar de gevestigde orde verslagen, onder wie de Europees kampioenen Conti en Macchi uit Italië. Dus dat Georgisch paar, dat gaat als leiders in het klassement naar de vrije kuur van morgen. Oké, dan de korte kuur bij de mannen. Waren daar ook verrassingen? Nou, niet echt in de zin van wie er aan de leiding gaat, want dat is de titelverdediger uit Frankrijk, Adam Siao Himfa. Dat klinkt niet heel erg Frans, maar hij heeft voorouders uit China en uit Mauritanië. Hele complete schaatser. Hij kan moeilijke sprongen. Hij heeft eigenzinnige choreografieën en volstrekt unieke passenseries. Dat is echt indrukwekkend om te zien. Die bewegingen die allemaal naadloos aan elkaar op elkaar aansluiten. Hij maakte zijn favoriete status waar. Hij wint dus de korte kuur. Maar dat deed hij notabene ook nog eens met een forse fout. Want hij zou beginnen met een viervoudige loets in combinatie met een drievoudige toeloop. Nou, dat werd een loets met een fout en zonder toeloop. Dus dat was toch wel behoorlijk wat punten die hij inleverde. Anders was zijn voorsprong en dat klassement nog veel groter geweest. Nu kan het nog spannend gaan worden als hij de strijd aangaat met Lucas Bricci, de nummer 2 uit Zwitserland. En opmerkelijk was ook vooral de meltdown die we zagen van een andere Fransman, Kevin Emos. Die zag zijn eerste sprong volledig mislukken. En dan kan het gebeuren dat je tegen een nul score aanloopt. Dus helemaal geen score krijgt voor die sprong. Ben je bij voorbaat dus eigenlijk al kansloos. Maar hij was daarna volkomen van de leg. Hij haalde helemaal niks meer. Het ging totaal mis en mist dus zelfs de vrije kuur. En dat is opmerkelijk, want hij was op voorhand wel een medaillekandidaat. Er was ook nog een Italiaan, Matteo Rizzo. Die overkwam hetzelfde bij zijn eerste sprong. Ook een nul score. Maar hij herstelde zich wel weer knap. Dus hij mag wel door naar de vrije kuur, maar wel op een forse achterstand. Wat een drama, zeg. Ja, gebeurt er. Nee, maar dan ga je op die stoel zitten. Nee, maar weet je, dan zie ik dat plaatje voor me. Dan gaat iemand op die stoel zitten en dan moet je wachten op je score. Mm. En dan moet je even zwaaien naar de familie. En de coach zwaait dan ook. En dan heb je nul score. En hij wist dat al natuurlijk. En dat wist hij al. Dan moet hij daar 30 seconden, 45 seconden zitten. Ja, en je moet eerst nog dat publiek bedanken en zo. En dat doen ze dan wel met gevoel voor dramatiek. En dan zie je die tranen al een beetje opkomen. Je wilt er zo snel mogelijk weg. Nou ja, die Emos heeft één voordeel. Hij hoeft niet meer in actie te komen. Dat is wel weer een voordeel. Even naar morgen. Vrouwen korte kuur. Lindsay van Zundert, die naam, die gaan we dan toch, neem ik aan, horen? Nee hoor. Nee, ze is er niet bij. Nee, ja, ze heeft in december laten weten dat ze afziet van deelname aan dat toernooi. Officieel was dan de reden dat ze door privéomstandigheden niet genoeg heeft kunnen trainen om hier competitief te zijn. En het is een beetje onduidelijk wat er nou precies aan de hand is. Ik heb ook wel eens geïnformeerd bij haar coach Thomas Kennis. Die houdt het op een opeenstapeling van gebeurtenissen. Maar ja, gaat blijkbaar niet helemaal lekker in het privéleven van Lindsay van Zundert. In ieder geval niet dat ze zover heeft kunnen groeien om hier een rol van betekenis te kunnen spelen. Betekent niet dat het per definitie einde seizoen voor haar is, want coach Kennis houdt de deur nog wel op een kier voor het WK, dat is in maart. Dus gaat het gebeuren zonder Lindsay van Zundert, maar misschien wel leuk ook voor onze zuiderburen, die gaan allemaal kijken naar Luna Hendricks uit België. Dat is wel echt een favoriet voor de titel, omdat er geen Russen meedoen. En vorig jaar was dat ook al, bezweek ze onder de druk. Eens kijken of ze daarvan geleerd heeft en of ze dit keer echt voor historisch goud kan gaan voor België. Ja, zijn we helemaal bij, hè? Zo is het. Goed zo. Edwin Cornelissen, dankjewel. Blijven we even op het ijs, want Evert Holwerf won vanavond de tweede marathon op natuurijs. Harm Visser, die gisteren in Winterswijk nog de eerste natuurijsmarathon won, werd aangetikt en kon daardoor uiteindelijk niet voluit sprinten. En hij eindigde nu derde achter Jordi Haring. Voor Holwerf is het een speciale zege, want ja, winnen in Noordlaren, dat is natuurlijk geen 1-2-3'tje. Dit is altijd een moeilijk baantje, het is een kort baantje. Dan moet je gewoon op discipline moet je voorin zitten en overal bij zitten. En uiteindelijk breekt die. Komen we toch laat in de wedstrijd nog rond. Ja, dat is een beetje gokken. Maar gelukkig ik heb met Kasper hier toch wel een soort van controle en vertrouwen. Dus en dan zo'n laatste ronde. Ja, Harm zei al, ik had geen scherpe kant meer op de schaatsen zitten. En dat voelde ik zelf ook al. Dus ik denk, moet rennen door die bocht heen om zoveel mogelijk... de druk te verdelen en dat was genoeg. Ja, je zegt het onderkoeld, je bent al aan het analyseren, maar hoe bijzonder is deze overwinning voor jou? Nou ja, dit is mijn eerste op natuurreisbaantje, dus wat dat betreft is die wel bijzonder, ja. Ja, je naam wordt omgeroepen, je gaat gehuldigd worden, maar je hebt het over je schaatsen, het was meer klunen op het einde? Nou ja, je weet, hier is het altijd wel, omdat je hier alleen maar polder omheen hebt, er ligt vrij veel zand op de baan. En dat hoort er ook bij, dus... uiteindelijk heeft iedereen daar last van. Dus dat mag ook geen excuus zijn. Ja, dan wordt het een wat gemankeerde sprint. Harm Visser is de te kloppen man. Hoe weet je dan, hoe pak je dat aan dan in zo'n laatste ronde? Ja, ik wist dat ik met meer snelheid eromheen moest. Ik had net bij de dames al gezien dat het vrij lastig was om op de kruising eigenlijk in te halen. En Harm is wel altijd van de snelle aanzetjes. Dus ik denk, ik moet zorgen dat ik een gaatje op hem heb. En dat was genoeg. Heb je gezien dat hij achter jou bijna nog ten val kwam? Nee, ja, dat gebeurt achter me. Ik heb geen achteruitkijkspiegel. Dus nee, dat heb ik niet gezien. Ja, jij zag natuurlijk alleen de finish. Dan kom je daar in je eentje overheen. En wat denk je dan? Ja, ja, dat is mooi dat we hem te pakken hebben. Dus dan is het juichen. Ja, mooi voor hem, Evert Holwerf. Bij de vrouwen, net als gisteren Marijke Groenewoud. Ze was de snelste in de sprint. Al ging het wel wat moeilijker dan gisteren in Winterswijk. Hij was vandaag inderdaad heel moeizaam. Ik heb echt alles te danken aan mijn ploeggenoten vandaag. Dus die hadden de controle goed over de wedstrijd. Ja, dat zeg je natuurlijk vaker, ploeggenoten. Maar vandaag een extra bedankje misschien wel naar Ariane Pruijser, hè? Ja, ook zeker. Ze zat natuurlijk in de kopgroep, maar ja, die heeft ze terug laten zakken. Dus ja, dat was wel geweldig. Twee keer op natuurijs gereden nu, twee keer gewonnen, Marijke. Nadat je afgelopen weekend ook al in Tialf succesvol was. We kunnen wel spreken van een topweek, hè? Ja, het is inderdaad een hele goede week. Alleen toch vandaag was niet een hele lekkere dag. Alleen gelukkig wel een winst. Maar nee, ik ben wel blij met deze hele week. Ja, merk je dan toch dat die vermoeidheid begint op te stapelen na al die dagen ja, vol erin kleunen? Ja, het is natuurlijk bijna elke dag wedstrijd, dus het is wel een opstapeling van. Maar ik weet niet of dat het precies is. Maar misschien even rustig aan doen inderdaad. Oh, is het dus goed nieuws dat de dooi gaat intreden? Nou ja, natuurlijk is wel mooi, dus ja, mag voor mij nog wel een paar dagen blijven. Tja, denken ze in het voetbal misschien wel anders over, want komend weekend dan gaat de Eredivisie weer van start. Dat betekent dat clubs die traditioneel, dat doen ze dan in deze week de nieuwjaarsrecepties houden. In Eindhoven ging dat natuurlijk in een zeer gemoedelijke sfeer. En dat is ook niet gek, want PSV won tot nu toe alles in de competitie. En dus heeft technisch directeur Ernest Stewart niets te klagen. Ja, tot op heden zijn wij heel tevreden over de manier waarop dit seizoen verloopt. Alleen ja, het is nog maar het is halve week. Hè, dus we moeten echt nog wel wat stapjes maken. Ja. Ja, want het doel is duidelijk. Je wilt kampioen worden, je wil iets moois in de Champions League. Maar wat heb je dan nog verder op je wensenlijstje staan voor het komend jaar? Nou, niet zoveel als het gaat. Want ik denk dat je bedoelt op spelers die eventueel zo lang komen. Nou, wij willen heel graag deze groep bij elkaar houden. We hebben een uitstekende eerste seizoen zelf gehad en die willen we ook graag proberen voor te zetten. Dus mag duidelijk zijn, we krijgen een aantal spelers die komen nog terug van blessures met Noah, met Chucky Lozano en ook nog eens Bella Kotschap die eraan zitten te komen. Dus ja, één groep proberen bij elkaar te houden en daarnaast uiteraard weinig blessures en dan moeten we proberen hoger te gooien voor het kampioenschap. Ja, ja, van één speler is wel min of meer bekend dat hij toch de voorzichtige wens heeft om eventueel te kunnen vertrekken. Vitesse heb ik het over. Is daar ruimte voor? Ik begrijp dat er interesse is vanuit Union bijvoorbeeld. Nou, even los van de clubs, er is interesse maar voor spelers. En daar is Jorbe is er één van. Maar het lijkt me nog wel logisch voor een op het moment dat je zo'n seizoen hebt gehad en succes hebt gehad met z'n allen, ondanks dat we nog niks hebben, dan ontstaat er belangstelling voor spelers. Dus dat is aan de gang. En ja, daar kan ik nou op dit moment weinig over zeggen. Maar goed, zoals ik al zei, we willen heel graag deze groep bij elkaar houden. Ja. Waar het net niet over gegaan is, wat me een beetje verbaasd is, komend weekend misschien toch een bijzonder moment, die 17e. Het gaat er al heel lang over. Is dat iets wat bij jullie speelt, wat belangrijk wordt gevonden? Nou, nee, we willen kampioen worden. En uiteraard op het moment dat je wedstrijden achter elkaar wint, dan komt dat steeds dichterbij. En volgens mij heeft Peter dat net ook gezegd. Hè, hoe het waarschijnlijk bij andere clubs gesproken wordt. Hè. Als PSV wat laat vallen, dan moeten wij er klaar voor staan. En wij moeten dat zo lang mogelijk tegenhouden. Dus dat is een logisch vervolg dat je dan gewoon wedstrijden moet winnen. En als je dat doet, en als dat aanstaande zaterdag is, dan komen daar ook nog eens wat extra dingen komen erbij. Maar de focus ligt met name op kampioenen. Ja, dan is zo'n statistiek is een bonus. Dat is een bonus, ja. Ja, inderdaad. Ja, en met die statistiek dan gaat het over het record dat al in handen is van PSV. In het seizoen 1987-1988 won het PSV van Kieft, Vanenburg en Koeman vanaf de start van de competitie namelijk ook 17 wedstrijden op rij. Op de nieuwjaarsreceptie ging het ook over de trainer Peter Bos. Die zei gisteren in PSV-TV dat hij na zijn klus in Eindhoven waarschijnlijk stopt. Ik denk dat ik hierna stop. Serieus? Ja. Wat dan? Nou, dan is het toch mooi geweest. Dan wil ik naar palmbomen gaan kijken en dan wil ik ook genieten. Kijk, als het Nederlands elftal een keer komt, dat lijkt me geweldig. Ja, maar dat weet je niet, dat moet ook passen. Een opmerkelijke uitspraak. In de voetbalwereld maakte het de tongen los, maar niet bij de technisch directeur. Verbaasd? Nee, want uiteraard als Peter en ik spreken en met wat andere mensen, dan heeft hij ook aangegeven toen hij hier ook tekende. Er komt, komt ook een moment dat hij een keer gaat stoppen. Dat heeft hij zo niet benoemd, maar in zijn woorden heeft hij uiteraard. Er komt ook een tijd dat je ook andere dingen wel een keertje wil gaan doen. En wat dat gaat betekenen voor de toekomst, dat is uiteraard aan Peter. Ja, ja, ik zou hem 10 jaar laten bijtekenen. We zijn heel tevreden, ja. cold as heaven. She brings out the worst you can be. That's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf a lot. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And then smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. And no mercy for no king. No mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a crown. She sees straight through all his cool poses. And she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. There's no mercy for the soldiers. No mercy for the king, no mercy for the king. Oh, there won't be any mercy. Not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me. No mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. No mercy for the king. No mercy for the soldiers. Raccoon and no mercy. Goed, het is inmiddels dik donker. Het is 11:15. We gaan het hebben over een zwart gat. Het is een bijzondere ontdekking, want voor het eerst hebben wetenschappers gezien hoe een supernova een zwart gat zichtbaar maakt. Vincent Ike is hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Nog even voor de mensen zoals ik die het niet weten. Wat is een, wat is een supernova eigenlijk? Een supernova is een ontploffing van een zeer zware ster. En een ster met een massa van, laten we zeggen, meer dan 10, 20 of 30... of soms wel meer massa, en meermaal de massa van de zon. Als zo'n ster aan zijn einde komt, dan stort het centrale gedeelte in elkaar. En het buitenste gedeelte wordt door die in elkaar stortende klap afgestoten. En dan ontstaat dan zo'n min of meer bolvormige schil die dan naar buiten gaat met grof geweld. Er wordt heel veel licht bij uitgestraald en dat noemen we een supernova. Mm-hmm. En als we het dan hebben over zwarte gaten, dat is dan het gevolg daarvan, hè? Neem ik aan dan. In sommige gevallen, hoe dat precies gebeurt, dat weten we niet. Dat hebben ze ook hier, die onderzoekers hebben dat ook hier niet direct kunnen zien. Want dat gebeurt veel te snel, dat is een paar duizendste van een seconde is dat gebeurd. Wij weten vrijwel zeker dat als zo'n zeer zware ster, vooral als die meer dan 20, 30 of 40 keer de massa van de zon heeft, als die in elkaar klapt, het centrale deel, dat dat dan met zo'n geweld gebeurt, dat in het centrum de massa gevangen blijft en een zwart gat vormt. Mm-hmm. En op die manier ontstaan zwarte gaten met een massa van 10 of 20 zonsmassa's of daaromtrent. En wat ze nu gezien hebben, is dat een ster in de buurt die als het ware gedeeltelijk opgegeten wordt door dat nieuwe zwarte gat. En dat is heel erg boeiend, want wij weten eigenlijk al sinds het werk van professor Ed van den Heuvel, die is een van de absolute pioniers op dat gebied, dat die zware sterren eigenlijk altijd in paren voorkomen. Dat zijn bijna altijd dubbelsterren. En onze zon is dat niet zo. Onze zon is een heel klein snetsterretje. Dat staat er ook in zijn eentje, maar het merendeel van die zware sterren is een dubbelsterren. Als nu de zwaarste van zo'n dubbelster een supernova wordt, dan kan het zijn dat het overblijvende zwarte gat een gedeelte van de materie van die tweede ster gaat opslokken. Mm-hmm. Dat hebben ze nu gezien. Oh, en kunnen dan die zwarte gaten eigenlijk ook hele sterren opeten? Ja, dat kan. Dat gebeurt ook wel. We hebben een aantal jaren geleden, ik weet het niet, maar de collega's in Italië en in Californië, die hebben gezien wat er gebeurt als een zwarte gat een neutronenster opslokt. Dat kan inderdaad gebeuren. En dat een prachtig verschijnsel is dat. Gaat ook met grof geweld. En er komen ook trillingen in de ruimte bij vrij, de zogenaamde gravitatiegolven. Dat kan gebeuren, ja. Ja. Nu zien jullie, kunnen jullie dat dus zien, waarnemen, dat zo'n supernova een zwart gat zichtbaar maakt. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe kun je dat waarnemen? Wat zie je door je telescoop? Of kun je het helemaal niet zien? Je kunt je het ongeveer als volgt voorstellen. Om te beginnen, een van de mysteries is nog steeds hoe het kan dat bij zo'n grofstoffelijke ontploffing die dubbelster toch bij elkaar blijft. Want een van die sterren die raakt een hele hoop massa kwijt en wordt dus ook de zwaartekracht minder. En dan zou je dus verwachten dat die sterren ontbonden worden. Dat er eentje de ene kant op en de andere kant op de ruimte ingaat. Dat gebeurt dus blijkbaar niet. Dat is ook leuk, want daar heb ik ook zelf aan gewerkt. Samen met Nicola Clementel, een promovendus van mij. Aan de ster Eta Carinae. En als die gaat ploffen, dat gebeurt misschien de komende 1000 jaar wel, dan kun je dat gewoon overdag zien. Mm-hmm. Maar wat er gebeurt is dit. Als zo'n dubbelster overblijft, dan is de ster die nog niet ontploft is, die heeft een atmosfeer. En die atmosfeer die wordt dan aangetrokken door dat zwarte gat. Dan moet je je voorstellen dat als je in een zwart gat valt op het allerlaatste moment, dan beweeg je bijna met de lichtsnelheid. En dat gaat dus met grof geweld. En dat kun je zien. Want dat geweld, dat uit zich doordat je extra straling uitgezonden krijgt. En die straling kan er bijvoorbeeld uitkomen in de vorm van ultravioletstraling, röntgenstraling, een hele hoop andere hoogenergetische straling. En dat kun je dus zien met een telescoop. Sterker nog, die twee dingen die draaien om elkaar heen. En soms is die periode heel erg kort. En als die periode kort is, dan kun je met je telescoop een aantal opeenvolgende waarnemingen doen. En dus zien hoe die dubbelster ronddraait en hoe de massa van die ene ster door dat zwarte gat wordt opgeslokt. En dat daarbij het licht uitgestraald wordt. En dat kun je waarnemen. Fascinerend hoor. Kunt u dat zelf ook waarnemen met uw telescoop? Of is dit nog aan een heel klein groepje wetenschappers voorbehouden? Dit is gedaan met de Very Large Telescope. Dat is een hele 8 meter grote telescoop in Chili van de European Southern Observatory. Ik zelf doe dat absoluut niet. Ik heb nul verstand van waarnemingen. Ik ben zelf theoreticus. Mm-hmm. Maar gelooft u mij, ik heb heel erg veel respect voor de mensen met die knappe telescopen. En ook ingenieurs die dat soort dingen bouwen. Die dit echt zelf kunnen zien. Wauw. Nou, dank dat u dat wilde uitleggen. Vincent Ikke was dat, hoogleraar sterrenkunde aan de Universiteit van Leiden. Ja, en dan heel Rotterdam. Dat liep vanavond uit, of een groot deel van Rotterdam, voor Santiago Giménez. Dat ging dan niet over een wedstrijd in de Kuip van Feyenoord, maar voor een première. Want sinds dag 1 in Rotterdam is hij gevolgd voor een documentaire. Die documentaire heet Giménez. De première is net afgelopen en verslaggever Eline de Zeeuw was er voor ons bij. De rode loper ligt uit. Ik zie allemaal prominenten hier binnenstromen. Allemaal voor Giménez. Ja. Wat is hij voor jou, Peter Houtman? Het is gewoon een hele leuke, aardige jongen. En ik vind het maar al te fijn dat hij heel veel tot scoren komt. Mag hij voor mij even mee doorgaan? En ook John de Wolf die komt over de rode loper. En aan hem de vraag, waarom juist een documentaire over Giménez? Ja, ik hou van deze speler. Weet je wel, als speler, maar ook als mens. En geliefd bij het publiek. En je weet dat er altijd een aantal spelers tussenuit worden gehaald. Maar ik weet beter dat hij een absolute teamplayer is. Stel, je bent in het stadion. Hoe zou jij hem dan nu aankondigen, deze documentaire? Ja, komt hij alles samen om deze geweldige spits eventjes te zien uitblinken op het witte doek. Giménez. Giménez! In de documentaire worden Giménez, maar ook zijn vriendin Fernanda heel nadrukkelijk gevolgd. En niet alleen rond en bij Feyenoord, maar ook thuis en in privéomstandigheden, in Mexico zelfs. Dus dan krijgen we een inkijkje in het leven van de Feyenoordspeler. We hebben zojuist de documentaire gezien, is net in première gegaan. We just saw your documentary going live with so many friends and family around you. What was it like to see it? It was amazing, wonderful. I was really happy with my girlfriend and my family watching the film. And it was amazing. It's a part of what we are. Het was geweldig om het te zien, zegt hij. We hebben onszelf echt kunnen laten zien. But yeah, sometimes we wanted like our space and we say like the film. Het was af en toe gek om er iemand bij te hebben, een cameraman erbij te hebben die alles maar volgde. Maar uiteindelijk wil ik gewoon alles laten zien. Zijn er ook stukken waar je extra trots op bent? Are there any parts in the movie, in the documentary, you're extra proud of that you want to show? Yeah, the part of course my debut in Champions League with the 2 goals. Natuurlijk op voetbalgebied, de Champions League bijvoorbeeld, wedstrijden tegen Lazio. Maar ook als het gaat om privé, bijvoorbeeld mijn relatie met God en met de familie. In all the documentary you see God and my family together with me. De Mexicaan is altijd vrij open geweest over zijn privéleven. En zo vertelt hij ook in de documentaire over de periode dat hij bijna moest stoppen als voetballer. Dat kwam toen door een levensbedreigende trombose in zijn arm. Daar is hij dus overheen gekomen. En de kijker leert ook wat nieuws over Jiménez. Het had namelijk niet veel gescheeld of hij had voor een andere club gespeeld in Nederland. PSV had ook interesse. En de voormalige technisch directeur van die club, John de Jong, die vloog zelfs naar Mexico om met de spits te spreken. Yeah, PSV went to Mexico to talk with me because they want me to play with them, but they didn't make an offer or anything. So then Feyenoord came and I went to Feyenoord. Does it have a special place in your heart? Obviously, right? Rotterdam. Yeah, for sure. One of the most specials. Rotterdam heeft een speciaal plekje in mijn hart. And it will be like this forever, I think. Forever. Yeah, for sure. Maar of hij er ook altijd blijft in Rotterdam, dat is de vraag. Want de interesse van andere clubs is enorm. En hoewel hij het bij Feyenoord geweldig heeft, heeft hij ook zijn dromen. Hey, I would love to stay in Feyenoord. But yeah, like a football player, you have dreams, you have objectives to achieve. So everything can happen, but I'm really happy here. A lot of players were there as well today. Did they learn something new about you? I don't know, we need to ask them, but for sure they, I want them. Ik weet niet of mijn teamgenoten echt iets nieuws hebben geleerd vandaag, maar ik wil in ieder geval dat ze weten dat ze een vriend in mij hebben. So yeah, only that, they have a friend here. Ja, Santiago Jiménez. De documentaire Jiménez is te zien op Feyenoord One. Dat is een platform dat de club vandaag lanceerde. Daarmee is het de eerste Nederlandse club met een streamingsdienst. Kunnen we nog even melden dat in Riyad in Saudi-Arabië de halve finale van de Spaanse Supercup gespeeld is tussen Real en Atletico. Hebben de Saudis waarschijnlijk er dik voor betaald. Maar ze kregen wel waar voor hun geld, want het was 3-3 na verlenging. En uiteindelijk 5-3 voor Real. Morgen de andere halve finale tussen Barcelona en Osasuna. En zometeen met het oog op morgen. Vanavond met Rob Trip. Tot morgen. NPO Radio 1 podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood. Toch oordeelde de Hoge Raad vorige maand dat er niks mis was met de veroordeling. In mijn ogen is dat een historische en een hysterische uitspraak. Daarover maakten Babs Assink en Lammert de Bruin een extra aflevering van hun podcastserie De Butlermoord. Het is een soort van demotivering om aan een herziening te beginnen, omdat je weet dat je nog net niet de werkelijke dader aan de hand moet meenemen naar de Hoge Raad. Luister naar de bonusaflevering van De Butlermoord. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet. Ster. Bij de ziekte multiple sclerose raakt de beschermlaag rondom de zenuwen beschadigd. Hierdoor ontstaat kortsluiting, bereiken signalen uit de hersenen het lichaam niet meer en vallen bepaalde functies uit. In MS Centrum Noord-Nederland onderzoeken wij hoe we deze beschermlaag kunnen herstellen. Steun dit belangrijke onderzoek via msresearch.nl. Ik ben Jan Meijlof, MS-neuroloog en hoofd van het MS-centrum Noord-Nederland. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Waarom belegt u nog bij uw bank? Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Bij KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een eenjarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie.